اس پہ ہوئے کمپرومائز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی دبا کے اور کبھی حرص دے کے اور کبھی مفادات کی بات کرتے اور کبھی ایک کرتا اور کبھی دوسرا کرتا. تو اللہ کریم بار بار کے پلا دیتے علم کو ان کی ایک بات بھی نہ مانے, کیونکہ اگر ان کو ایکسس مل گیا یا سبحان اللہ فل ایکسس نہیں ہونا چاہیے. فلا تطیع المکذبین, تو آپ نہ مانے نہ مانے کوئی بھی بات ان مکذبین کی. ودو یہ چاہتی ہے, ودو یہ چاہتی ہے, ودو یہ چاہتے ہیں لو تو دینو کہ آپ مداہنت کریں. مداہنت کا معنی پرنسپل سٹین میں نرمی پیدا کرنا, یہ آپ لکھیں یہ پڑھیں. مداہنت کا معنی پرنسپل میں نرمی پیدا کرنا, پرنسپل کو چینج کرنا ایون ایلیجن بیٹھ. ودو لو تو دینو ویدینو یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں. ویدینو تو یہ بھی کچھ کمپرومائز کرنے پہ اترائیں گے. اگر آپ نے کچھ اصول اپنے چھوڑ دیے, یہ بھی کچھ اپنے چھوڑ دیں گے. یہ تو اسی کے لیے, کیونکہ وہ چھوڑے تو کفر کو چھوڑیں گے, لیکن آپ چھوڑیں گے تو کچھ چیز کو چھوڑیں گے. صحیح, وہ چھوڑیں گے تو کفر کو چھوڑیں گے, تو اس کو آپ چھوڑیں گے وہ بھی. تو ان کے ہاتھ چھوڑنے کا تصور ہے کہ آپ کے ہاتھ کوئی تصور ہو نہیں سکتا. تو آپ نے سمجھ وَتَّبِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ, اور فالو کرے مَا يُوحَى إِلَيْكَ, وہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. اللہ کان بما تعملون خبیرا, تحقیق اللہ تعالیٰ اس کردار پر جو آپ کرتے ہیں مکمل خبر رکھتے ہیں. وتوکل, اب دیکھیے کمپرومائز نہ کرنا اور سٹینڈ لینا آسان کام ہے یا مشکل؟ یہ بھی الغار ہو رہا, آسان کام ہے یا مشکل؟ تو تبھی اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا رسول پاک سے بھی وتوکل علی اللہ, آپ توکل کریں اللہ پہ, اعتماد رکھیں کس پر؟ اللہ پر, ٹرسٹ ان اللہ, ٹرسٹ ان اللہ. مشکلات ہوں گی مشکل, لیکن پھر اس کا ذہن بنا رہا وتوکل. ایسے معاملات میں آپ صرف اللہ پہ اعتماد کریں, اور جب آپ کا عقیدہ اللہ پہ بن جاتا ہے تو پھر مشکلات اس کو مشکلات نہیں معلوم ہوتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کو اسلحہ لگ جاتا ہو آخری ٹائم میں ہوتے تو سارے صحابہ ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ پست و رب الکعبہ, مجھے رب الکعبہ کی قسم کامیابی مل گئی, رب الکعبہ کی قسم کامیابی مل گئی. وہ ایک شاعر نے کہہ دیا کہ جان دی جی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دی کس کی جان تھی؟ اللہ کی جان دی ہوئی اسی کی تھی, میں نے کیا دیا کچھ نہیں, اب تو یہ ہے کہ حق ادا کیا. انہیں کوئی ادا ہی کیا, کمال کر دیا شہر یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. یہ شہر اپنے پاس رکھی یا شاہ والد کیا پتہ نہیں کس کا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں. چچا والد تو ہے لیکن میرے سر پر آج چچا غالب کی ٹھوکی نہیں ہے. اللہ کے لیے جان دینے کو پناہ اللہ کا رتبہ کہتے ہیں, کہ آدمی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اللہ کو باقی سمجھتا ہے, کہ اللہ بس باقی حوث, اللہ بس باقی. تو شاعر نے کہہ دیا کہ بنا اللہ کی تینے بقا کا راز, مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اگر آپ نے جینا ہے تیرا پہلے مرنا سیکھو. بنا اللہ کی تینے بقا کا راز مزمر ہے, اگر آپ باقی ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو فانی کرنا ہے اللہ کے لیے. آپ نے اپنے کو اللہ کے لیے ختم کر دیا تو باقی ہو جاؤ, لوگوں کے دلوں میں بس جاؤ گے, لوگوں دلوں میں بس جاؤ گے. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کوئی ہمارے چچے توڑے تھے لیکن ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں. بنا اللہ کی دیہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. وَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اعتماد رکھو اللہ تعالیٰ پہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلًا. کارساز, وکیل کا معنی کارساز, سارے معاملات کو سدھارنے والا وہی کافی ہے. لیکن لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے گھر پر. ما جعل اللہ للقلبین فی جوفہ, اب اصل موضوع پر آ رہا ہے کہ آپ محمد سے کمپرومائز کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بلیف کا مسئلہ ہے. تو ایک دل میں تو ایک ہی بلیف ہو سکتا ہے, دو کنٹرڈکٹ ٹائپ کے بلیف ایک دل میں نہیں ہو سکتے. تو یہ کون سے دل پر یہ دوسرا بلیف اختیار کرے گا جو اس کے اصل بلیف کے متضاد ہے؟ اس کا کوئی دوسرا دل ہے کہ اسی میں داخل کر دے. تو فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے پیدا نہیں کیا کسی بھی مرد کے لیے, من قلبین کسی بھی شخص کے لیے, من قلبین دو دل, فی جوفہ اس کے سینے کے اندر, وما جعل ازواجکم اللہ ہی تظاہرون منہن امہاتکم. اب اللہ کریم کہتے ہیں اشیء یذکر بشیء, اشیء یذکر بشیء, آدمی کبھی بات کرتا ہے تو تھوڑا کہ ہاں وہ مجھے بات یاد آ گئی, ہاں وہ عام بات ہوتی ہے تو ایک بات سے یاد آ جاتی ہے. تو اللہ کریم نے جب یہ اس بات کو رد کر دیا, ماں کے اللہ میرے دل کے کل گری پیجو, تو پیچھے اس انداز سے اس تصور کو رد کر دیا. تو تصور کے تصورات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. آپ جو کسی کو اپنا بیٹا کہہ جاتے ہیں وہ حقیقت آپ کا بیٹا بن جاتا ہے؟ نو نیور, نو نیور. یہ تصورات والی بات ہے, حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. ابھی ہم ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لے دیے جائیں گے, حقائق اشکارا ہو جائیں گے. یہ بھی ڈی این اے کے لیے لے جائیں گے, حقیقت واضح ہو جائے گی. تو بھائی یہ تصور کی بات ہے, حقیقت کی بات نہیں. اور اگر آپ بیوی سے کہہ دیں کہ آپ میرے لیے ایسی میری ماں, یا آپ میری ماں کی طرح, تو ماں بن جاتی ہے, حقائق نہیں تبدیل ہوتی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی وہ بیویاں تظاہرون منہن جن سے آپ ظہار کرتے ہیں امہاتکم, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حقیقی مائیں نہیں بنائیں. تو مشرکین مکہ کے ہاں یہ ایک رواج تھا, ان کا کسٹم کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہہ دیتے کہ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح, تو وہ ایسی پرپیچوئل اور ایور لاسٹنگ حرام ہو جاتی جس طرح ماں حرام ہے. پرپیچوئل اور ایور لاسٹنگ حرام ہو جاتی کہ جیسی, اور حضور اسلام السلام کے پاس کیس آیا, آپ جائیں سورہ المجادلہ میں 28 محاور اس سے لفظ نکلا ہے عربی کا ہے, اردو میں مستعمل ہے محاورہ, جسے محاورات کہتے ہیں. انگریزی میں کیا کہتے ہیں محاورات؟ پروورد. تو یہ پروورد یہ محاورہ, کیونکہ وہ ڈائلاگ سے ابراتے ہیں. کئی ڈائلاگ ہوا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ بس کسی آدمی کے ذہن میں بات آئی اور بس اس نے لگا لی. نہیں, یہ برسوں کی محنت سے ایک جملہ نکل آتا ہے, اس کا بڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. پروورد. واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذی یظاہرون منکم من نسائہم, وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں آپ لوگوں میں سے اپنی بیویوں سے, ما ہن امہاتی, بیویاں ان کی مائیں نہیں بنتی. کہنے سے ان کی مائیں نہیں بنتی, تصورات سے حقائق میں تبدیلی نہیں آتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, ان کی مائیں تو وہ ہیں, ولدنہم جو ان کو بون کر چکی ہے, اردو میں کیا کہیں گے, جنم دے چکی ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ, اب اللہ کریم نے پر ایسا بھی نہیں کہا کہ یہ جو انہوں نے بات کی بس انہوں نے نہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ بات جو انہوں نے کی اچھی بات نہیں, ایسا کہنا نہیں چاہیے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ, یہ کہتے ہیں ایک ناجائز بات, وَزُورًا اور جھوٹ والی بات. وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ, اللہ کریم درگزر کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ, وہ لوگ جو ظاہر کرتے ہیں اپنی بیویوں سے, ایک ہے سرٹن ایفیکٹس, اس کے کچھ ریزلٹس ہوں گے. ایسا بھی نہیں کہ لغوا کلام کر دیا, نہیں, وہ کہہ چکی ہے. یعنی جب شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے تو ہی ہے اسپیسیفک انٹینشن ان دس ریگارڈ. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ انٹینشن نے اس بکواس کو ذرا اثر دے دیا ہے. کہ اس کا اثر کیا ہوگا, والذین یظاہرون من نسائہم, جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے, ثم یعودون لما قالوا, پھر وڈرا کرتے ہیں اپنی بات. یعودون لما قالوا, عود کا معنی واپس ہونا, پھر وہ واپس ہوتے ہیں اپنی بات سے, یعنی وڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا وڈرا نہیں ہوتا. فتحریر رقبت, کفارے کے طور پر انہیں پہ لازم آزاد کرنا ایک غلام یا کنیز کا, من قبل ان یتماسا, سیکسوئل ٹچ سے پہلے پہلے پہلے آزاد کریں گے, پھر سیکسوئل ٹچ کریں گے. ذالکم توعظون بھی, یہ حکم ہے جو اللہ دے دیتا ہے آپ کو, واللہ بما تعملون خبیر, اور اگر آپ نے ایسی بات کہی ہو اور کفارہ دیے بغیر پھر آپ نے شروع کر دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو ہے نا ڈارک کارنر والے اعمال بھی مجھے پتا ہے. فمن لم یجد فصیام شاہین متتابعین, جو اس پر قادر نہیں تھا اور نہیں پا سکا تھا غلام کنیز کو, تو لازم ہے اس پہ صیام شاہین متتابعین, روزے دو مہینوں کے کانسٹنٹلی. اور یہ کیونکہ کفارہ ہے, فائن, سزا ہے, پنشمنٹ ہے, لہذا اگر شرعی ایکسکیوز پر بھی ایک روزہ گڑبڑ ہو گیا تو پھر اس طرح نہ دین یو ول کنٹینیو فرام دی بیگننگ. صحیح ہے نا, مین کہ اب دو مہینے کتنے ہوتے ہیں, 60, کتنے ہوتے ہیں 60, اور آپ نے 59 رکھے اور 60 آپ کو مائگرین آ گیا, مائگرین آ گیا, مائگرین میں تو آپ روزہ رکھ سکتے, وہاں تو آدمی مرتا ہے, بس آپ مرے کائے روزہ, لیکن کل سے پھر نمبر ون کہ ہوش ٹھکانے لگ جائے, کہ ایسے باتیں نہ کرے. فصیام شہرین متتابع, اس لیے اللہ کریم نے متتابعین کہہ دیا. پھر اس پر اکتفا نہیں کہ یہ دو مہینے روزے 10 آج رکھیں اور 10 پہ آئندہ سال اور 15 پھر, کریم نے تو نہ پتہ تھا کانسٹنٹلی اور کنٹینیوس متتابعین پے در پے, من قبل ان یتماسا, بٹ ان دی مین ٹائم یو مے ناٹ ہیو اینی ٹائپ اف سیکچوئل ٹچ, دیٹ از پرائیویٹ. جب آپ کمپلیٹ کریں گے تو پھر جائیں, 60 پورے ہو جائیں تو پھر جائیں. فمن لم یستطع, جس کا یہ بھی بس نہ چلے, فیطام, یہ بس نہیں ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا, نو, یو آر ویری ہیلپ, یو کین ڈو دیٹ. ہم کبھی بھی اس لیے کہ اللہ کریم نے اسے آرڈر میں رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ. صحیح, تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہو, میں تو جی دو مہینے روزے رہوں گا, بھائی آپ رکھ سکتے ہیں, نہیں رکھ سکتے, کوئی تیسری صورت نہیں ہے. یہ تو ایسا نہیں کہ اللہ کریم نے آپشن دے دیا ہے, اللہ کریم نے قید رکھا ہے. فمن لم یستطع, جو نہیں کر سکتا, فمن لم یستطع, یعنی اوس ابن سامت, وہ بوڑھا آدمی تھا, وہ روزے تھوڑے رکھ سکتا تھا. فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا, وہ طعام دے دیں, وہ فیڈ کریں 60 مساکین کو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول پر. وتلک حدود اللہ, یہ اللہ کے باؤنڈریز ہیں. وللکافرین عذاب الیم, جو لوگ باؤنڈری سے انکار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کریم نے فرمایا اپنے ایکسکیوز تو نہیں تلاش کرنی, جو مصیبت آپ نے اپنے اوپر ڈالتی ہے تو اس مصیبت کو اس انداز سے ٹیکل کرنا ہے جس طرح اللہ کہہ رہے تھے. اور پیچھے کہہ دیا ہمارے یہاں ایک زاویہ ہوتا تھا, انہیں وہاں تو عربی اصطلاحات ہوتے ہیں, وہاں عربی اصطلاحات ہوتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں زاویہ قائم جو 90 ڈگری ہوتا ہے, ایک تو کہتے ہیں زاویہ منفرد ہے جو 90 سے زیادہ ہو جاتا ہے, ایک تو کہتے ہیں زاویہ معکوس ہے جو دوسری جانب ہو جاتا ہے, اور پہلے والا کہتے ہیں زاویہ حادہ. صحیح, زاویہ حادہ. تو حد یا حد کا معنی کچی کرنا, تھوڑا سا ہٹنا, ڈائیورٹ ہونا ہے, ڈیویٹ. کیا ہونا؟ ڈیویٹ. اس کا معنی یہ پڑھا کہ آپ وہاں بھی میں ٹھیک پڑھے, وہ لوگ جو ڈیویٹ ہو جاتے ہیں اللہ اور رسول سے, کہ ان کے احکام کو ایز دے ہیو پرسکرائب کسی انداز سے نہیں پارو کرتے, ایکسکیوز میں تلاش کرتے رہتے ہیں اپنے لیے, ہیرے بار ڈیوی سے اس کو ہتھ دیجیے زاویہ حال کا. تو اللہ کریم نے فیصلہ دے دیا, کو بھی تو وہ اللہ کے فیصلے میں ذلیل ہو چکے ہیں, کبا کو بھی جس طرح ذلیل ہو چکے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات, ہم نے تو واضح احکام نازل کر دیا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ, اور آدمی ویسے اسی سائڈ لے لیں. اللہ کریم فرماتی ہے تو ڈیگیا تو زاویہ حاضر آتا ہے, زاویہ. وقد انزلنا آیات بینات, اللہ کریم فرماتے میں نے آپشن والی بات نہیں کی, میں نے فرمان لگے اصلی کنڈیشن والی بات کی. اس نے جس طرح ہمارے اپنے ذاتی کام کے لیے سورسز نہیں ہوتے تو وہاں ہم ڈونیشن مانگتے ہیں. مسلم سوسائٹی دے آر باؤنڈ ٹو پرووائڈ. حضور اسلام و اکرام نے اسی انداز سے جو رمضان کا کفارہ تھا ایک فقیر کو دے دیا. بخاری نے حدیث نقل کی, بخاری نے حدیث نقل کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی, انی واقعت امراتی تین آر رمضان, رمضان کا روزہ تھا, دن تھا, میں روزے سے دور کر گیا, جو کچھ کر گیا, گھر آ گیا تو بیوی بڑی ویلا لگ رہی تھی, بڑی ویل ٹیک رہتے تھے, ایک ٹاچ میک اپ, اور میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب کیا ہوگا. اور صاحب بڑے بات بات کرتے, بڑے اللہ کے ولی تھے, جو کچھ کر جاتے تنہائی میں پھر اور رسول پاک کے پاس پہنچ جاتے, کہیں جی کر چکے ہیں کیا ہوگا. تو حضور حضرات بہت سلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, ابھی تو آپ نے ایک روزے کا قضا لانا ہے, ایک روزے جو آپ نے توڑ دیا ہے, اور 60 آپ نے بطور کفارہ رکھ دیا. تو اس نے اس طرح کر دیا کہ وال وقع الا من, اللہ کے نبی ایک روزے سے اس مصیبت میں پڑ گیا, آپ نے کہا سر مزید گلے میں ڈال رہے ہیں, میں تو ایک نمبر داخل کر سکتا, آپ نے کہا سر مزید ڈال رہے ہیں, اب ایسے آگے جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ایکسپٹ نہیں ہو رہا ہے. کیا ہوتا ہے جیسے کہتے لا کمیونٹی, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لا کمیونٹی وہ اپلائی کرتے رہتے ہیں جو خصوصی اختیارات ہوتے ہیں. تو آپ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ آپ ایک رقبہ تھا, پھر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک غلام اور قمیض کو, اس غلام اور قمیض کو عربی اصطلاح میں یا پرانی اصطلاح میں رقبہ کہتے ہیں, جس طرح یہاں پہ رقبہ گزر گیا, یہاں پہ بھی فتحریر رقبہ تھی. تو رقبہ کا معنی لغوی معنی اس کا ہے کرنا, لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ غلام اور قمیض کے لیے. حضور نے رقبہ کا لفظ استعمال کیا جس کا یعنی ویری لٹرل میننگ دیٹ از گردن, تحریر آزاد کرنا. ہاں ہم یہاں سے لکھتے ہیں. اچھا یہ جو ہو رہے ہیں آپ کے, یہ خور کی تاریخ, یہ خور اس لیے کہ وہ آزاد تھے, غلامی نہیں برداشت کرتے, تبھی تو ان کے دل کو پھانسی پر لٹکایا گیا. بات سمجھ آ گئی؟ ابھی تک خور کیا رہے جاتے ہیں. صحیح, یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے غلام ہیں, ان کے غلام کہ نہیں ہے غلام. ہاں ہاں, دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے جی, تو مردان حر آزاد ہو. تو اب حضور اسلام تو اسلام نے اسے کہہ دیا کہ پھر آپ ایک رقبہ کو آزاد کر دیں. اب رقبہ کا لٹر مانا گردن. تو صحابی بڑا عجیب پر, اس نے کہا کہ ما املک الا رقبتی ہذہ, میرا تو اس گردن کے علاوہ اور کوئی دوسرا گردن ملکیت میں ہے نہیں, میں کون سی گردن کو آزاد کروں, نہ غلام ہے نہ قریب ہے, غریب آدمی, بچے یہ ایک گردن ہے اس کو آزاد کر دوں, یہ تو پڑ چکا ہے. تو حضور اسلام تو اسلام اسمائلنگ کرتے رہے اس کے ساتھ. تو اس نے کہا پاک ان سے 3 مسکینہ, پھر آپ 60 مساکین کو کھلائیں گے. اس نے کہا خدا کے نبی, میرے پاس خود کھانے کے لیے اتنے ہی 60 مساکین کو کہاں سے کھلائیں گے؟ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تشریف رکھے, وہ بیٹھ گئے. اتنے میں ایک صحابی آئے بدل, وہ اپنے کھجور سے ایک ٹوکرا بھر کے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے. صاف ایک پیمانہ ہے, soir. That's a type of measurement in Arab world. So soir, ہر ایک مسکین کو آپ نے کھجور ایک سوا دینا ہے. مسکین کو بطور فدیہ آپ نے کھجور کتنا دینا ہے؟ ایک سوا. تو اس نے کتنے دینے تھے؟ 60 سوا. صحیح. تو وہ آ گیا, وہ جو ٹوکرا بھر کے حضور کے پاس بطور ہدیہ لے آئے تھے, صدقہ نہیں. حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ لے آئے تھے تو وہ پوچھتے تھے صدقہ تو نام ہدیہ, صدقہ ہے یا گفٹ ہے؟ تو اگر وہ کہتے صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وہ سارے صبح بیٹھے ان کے پاس لے چلے, سارے وہاں جو بیٹھے ہیں وہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نہیں کہا گیا, تو اگر فرماتے کہ گفٹ ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے جائیں اور سارے صبح کو بلائیں. پھر بھی ایسا نہیں تھا کہ گھر لے چلے, نہیں وہ کہتے وہ جائیں وہاں سارے صبح کو بلائیں, کیونکہ وہ تو پھر حضور کی ملکیت ہو جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے تھے, آ جاتے وہ حضرت ابو ہریرہ ان کے مانیٹر تھے, کہتے وہ ہمارے ہاں مانیٹر کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہاں تو وہ مانیٹر تھے. تو مانیٹر سے کہہ رہے تھے کہ تفریح کرتا, تو وہ تفریح کر دیتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیا ٹوکرا یہ 15 سوا کا ٹوکرا, کتنا کا؟ 15 کا. تو حضور نے فرمایا صدقہ تو ہدیہ, صدقہ یا ہدیہ؟ تو بدو نے کہ ہدیہ ہے جی, آپ کے لیے گفٹ ہے. تو حضور اعتراض و اسلام نے سکا جزاک اللہ بارک اللہ فیک, دعا کر دیو. خود سے چلا گیا, ابھی آدمی جو بیٹھا تھا تو حضور اعتراض و اسلام نے اسے کہہ دیا کہ یہ لے لو, تو دے دیا اسے, یہ آپ کے ہو گئے. آدمی لے لے لیا, اس نے کہا یہ آپ کی ملکیت, آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو اس نے کفارے کی نیت سے دے دیا, 15 سال چلے گئے, پھر حضور کے ہو گئے. حضور نے کہا یہ لے لیں, یہ آپ کے ہو گئے, آپ مجھے کفارے کی نیت سے دے دیں. تو دوسرے 15 دے دیے, 4 بار یہ عمل کروایا, اور پھر اس سے کہہ دیا کہ ابھی جائیں, ابھی یہ فقراء اور مساکین کو کھلائیں. کس کو کھلائیں؟ فقراء اور مساکین کو. تو اس نے کہا کہ میرے سے زیادہ مسکین تو مدینہ شہر میں مجھے کوئی اور معلوم نہیں. تو حضور حضرات السلام نے اسے کہہ دیا قل ہا انت و عیالک خاصۃ لک, یہ آپ کا ہیں اور آپ کے اہل اہل و عیال کا ہیں, یہ حکم سارا آپ کے لیے خاص تھا, اس پر قیاس نہیں ہو سکتا. یعنی دیٹ از ناٹ اے جنرل رول, دیٹ از ناٹ اے جنرل رول, یہ آپ کے لیے خاص ہے, تو اس پر کوئی قیاس نہیں کر سکتا, اس پر کوئی قیاس, کیونکہ وہاں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی صدقہ وہ نہیں قبول کرتے, کفارے والا تو واجب صدقہ ہوتا ہے, وہ کیسے قبول کرتا؟ تو یہ سارا جو پروسیس ہے دیٹ واز این ایکسیپشنل کیس ویئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپلائیڈ لا آف امیونٹی. ہمارے نہیں, تو آپ پرائم منسٹر کے لیے ہیں, لاسٹ منٹ پرائم منسٹر کے لیے نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے, وہ چیف ایگزیکٹو کے لیے نہیں, وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے. ہاں نہیں ہے, جیسے تو میں نے کہا کہ لاسٹ منٹ ہے, آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ یہی 60 آدمی کھانا کھلانے والی بات کر رہی, کیا کرتی ہے؟ کیوں؟ کس کو؟ تو یہ مسلم کمیونٹی کس کی ہے؟ آپ نے گورنمنٹ سے تو نہیں لے, آپ نے کمیونٹی سے لے لیں, مسلمان دیں گے آپ کو, بتا کر آپ کو توڑا دے گا. تو واپس اپنے سبق نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل, وہ ماں جانا جم اللہ تو واپس اپنے سبق پہ بھائی, آپ کو اپنے سبق کے الفاظ تو یاد ہونے چاہیے کہ جیسے ہی کان کو لگے اور آپ پورا پیچھے پہنچ جائیں. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان بیویوں کو جن سے آپ ظہار کرتے ہیں آپ کی حقیقی مائیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادعیاء, ادعیاء یہ پلورل ہے دعی کا, اور دعی کا معنی ہوتا ہے ڈکلیمڈ ون, ناٹ ڈکلیمڈ ون, جس پر دعویٰ کیا گیا ہے, جس دعویٰ کیا رہتا ہے میرا بیٹا ہے متعلق نہیں وہ متعلق وہ تو اگینسٹ ہوں یو ہیو میڈ اے کمپلینٹ اور یو ہیو میڈ اے دعویٰ دیٹ سم تھنگ ایلس نہیں نہیں پلینٹ تو مدعی ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے متعلق یہ تو تھا یہ اسادی کی ذات نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اللہ کریم اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی, اس لیے پیچھے کے لیے اچھی لگے یا بری لگے, مطلب اللہ تو حق کہتا رہے گا, اللہ یقول حقا, اللہ کریم حق کہتا رہے گا, وہ یاد اس لیے کہ وہ راستہ بتاتا رہتا ہے, ادعوہم لآبائہم, اللہ کریم نے فرمایا کہ جو جس کا بیٹا ہے اسی کو منسوخ کرے, ادعوہم لآبائہم, آپ ان کو بلائیں یا ان کو اٹریبیوٹ کریں ان کے آبا کی جانب, وہ اقسط عند اللہ, یہ انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں, انصاف والی بات ہے, ہاں انصاف والی بات ہے اللہ کی نظروں میں, تو آپ کے تھے زید عمر, اس کے باپ کا نام ہے فار ایگزامپل, صحیح عمر اس کے باپ کا نام ہے جاوید صاحب نے زید کو ایڈ آفیسر بنا دیا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ کہتے زید جاوید نہیں, عمر اس کا اپنا باپ ہے, اب سے کہتے زید عمر, زید عمر, صحیح, اب سنگل پیرنٹ بچے کے ساتھ کیا کریں, کئی سارے تو یہاں ایسے بھی ہوتے کہ ان کا تو باپ ہی نہیں ہوتا, معلوم ہی نہیں ہوتا, تو اللہ کریم نے اس کا بھی کیونکہ اسے پتہ نہیں کرتا, تو اس نے کہہ دیا کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر آپ نہیں جانتے ان کے آبا, یہ نہیں کہ ان کے آبا ہوتے نہیں, تھوڑے تو عیسیٰ کے بھائی ہیں کہ بغیر اب کے پیدا ہوئے, فَإِن لَمْ, اس لیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کے باپ نہیں, نہیں باپ ہوتے ہیں, آپ نہیں جانتے, دیکھیے وہ پھر قریش صاحب کی عربی والی بات ہے, کہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ, اگر آپ نہیں جانتے ہیں, آپ کو پتا نہیں ان کے باپوں کا, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو وہ دین میں آپ کے بھائی ہیں, تو پھر آپ اسے وہ بھائی کہہ کر پکارا کریں, بات نہیں معلوم بتا کے بھائی, وَمَوَالِيكُمْ, موالی کا معنی کزن, موالی کا معنی کزن, کیونکہ کزن کا لفظ تو اتنا انکلوسیو اور کمپریہنسیو لفظ ہے کہ جو بھی آ جائے چینم سے کوئی سب کہتے ہمارا کزن, اور جو بھی آ جائے سوال سے ہم کہتے ہمارا کزن, اور جو بھی آئے ٹک سے ہمارا کوئی کسی نے بھائی کس قسم کی کزن, بس کزن جس نے کہ پشتو بولتا رہتا ہے سب سید میرے کزن کی پیچھے سے رشتہ ہوتی ہے, اس لیے کہ آپ ساروں کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو ذی شان سنا فلان اور جاوید سنا فلان اور فلان, یہ تو میرے خیال میں وہ گھنٹہ جو تقریر کا ہے وہ نام لینے پر ختم ہو جائے, تو بتا سان بات ہے کہ قدر پر سے سر جس کام فَيَقْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اور یہ آپ کے موالی ہیں انہیں قسم سے, تو اسے قسم کہا کر, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, ہاں البتہ اب صحابہ کرام ہو تو بڑے عمل والے لوگ تھے, اس نے کہا کہ متتو تو ہم نے اس قسم کی غلط اٹریبیوشن کی ہے کہ جو جس کا متبنا تھا اسی کو منسوخ کرتا رہا, اللہ کریم نے فرمایا کہ حکم سے پہلے دیٹ واز این ایکسکیوز, دیٹ واز این ایکسکیوز, یہ اگر سٹیپ آف ٹنگ ہو چکا ہے یہ اس کیو پر میں نے کس کو, ایک آدمی کے متعلق آپ فلان ابن فلان کہہ رہے تھے جس کے کہ یوں ورن کر وہ خطا ہے, وہاں آپ کا انٹینشن نہیں ہوتا, اللہ کے قانون کے وائلیشن کا انٹینشن نہیں ہوتا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, نہیں آپ لوگوں کے اوپر کوئی وبال, فیما اخطأتم به, ان اٹریبیوشن میں ان نسبتوں میں جس میں آپ خطا کر چکے ہیں مسٹیک, ولیکن ما تغمدت قلوبکم, لیکن مؤاخذہ ہوگا اسی اٹریبیوشن میں جو آپ قصدن ارادتن کرتے رہیں گے, حکم نازل بھی ہوا کہ نہ کریں ایسا اور پھر بھی آپ ارادتن کریں گے, پھر بھی ایسے ہیں, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے, کہہ دیجیے اگر آپ نے انٹینشنلی کہہ دیا ہے تو جس نے کہ ریپینٹنس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہائیو ڈن را, تو آئی ہیو ڈن اٹ انٹینشنلی, انٹینشنلی تو آئی ہیو ڈن را, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار کیوں بس وہ جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے, گرینڈ فادر بات, اور یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک جنرل پرنسپل ہے, آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ پر تاکہ کنسپٹ پڑھی ہیں, اس کا کیا ہوگا, تو 143 پر چلے جائیں, آیت نمبر 143 اس کے بعد جو اس کا پہلا حصہ چھوڑیں, آیت 143 کے آخر پہ جائیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ تحویل قبلہ, یہ چینج آپ قبلہ بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بڑا مشکل کام تھا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, یہ بڑا مشکل کام تھا اسے اڈاپٹ کرنا. اِلَّا مَنَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ کریم نے گائیڈ کر چکا ہے ان کے لیے. تو یہ چیزیں, یہ روٹین بزنس ہے کہ حضور آج اس طرف منہ کر کے تو ہمارا منہ بھی اس طرف, کل اس طرف تو ہمارا منہ بھی اس طرف, کیونکہ وہ ریزنگ والے لوگ توڑے تھے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اب وہ they were thinking about the salawat and the prayer they have done towards Baitul Maqdis, کہ ان کا قضا لانا ہوگا, قضا ادا کرنی ہوگی جو ڈھیر ساری نمازیں ہم نے پڑھ دی ہیں بیت المقدس کی جانب. اللہ کریم فرماتے ہیں نو, وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کریم نے یہ تحویل قبلہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگوں کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر لیں. ایمان کا معنی صلاۃ, کہ آپ کے پہلے والے نمازوں کو ضائع کر لیں, نہیں. دے آر ڈن, وہ گرینڈ فادر صحیح ایک دوسری جگہ پر کیا پورے چلے, یہ وہاں قرآن کریم میں بھی ہے. آیت نمبر 23 سورہ نساء, حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی آپ پر نکاح کی ماؤں کا, و بناتکم آپ کی بیٹیوں, و خواتکم بہنوں, و اماتکم پپیوں, و خالاتکم خالات کے, و بنات الاخی بتیجیوں, وہ بنا تو لگتے پانچیوں کی, وہ امہات کم اللہ تی اردان کم دودھ دینے والے ماؤں کی, وہ خوات کم من الرضاعہ اور دودھ والے بہنوں کی, وہ امہات نسائے کم مدر اللہ کی, وہ ربائے کم اللہ تی بے حجوے کم من نسائے کم اللہ تی دخل تم بے اللہ سکتا کس کی, فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا. لیکن یہ اس صورت میں جب اس کی ماں کے ساتھ آپ سیکسوئل ٹچ کر چکے ہیں, صرف نکاح سے یہ پروہیبیشن نہیں آتی. سٹیپ ڈاٹر جو ہوتا ہے اس کی پروہیبیشن, مدر اللہ اس کی پروہیبیشن صرف نکاح سے آتی. بس آپ کا کانٹیکٹ ہم نے یہاں کر دیا مسجد میں, صحیح, ابھی آپ گھر بھی نہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کی نوبیات دونوں وفات آ گئی, صحیح. اور اب اس کی والدہ بھی بڑی خوبصورت اور ہینڈسم قسم کی خاتون تھی, اور آپ نے چاہا کہ چلو بیٹی نے صحیح ماں سے, بھائی وہ آپ کی مدر اللہ بن گئی, تو آپ کی مدر اللہ but still I had no any sexual intercourse or sexual touch made, no, that is based upon marriage contract in Islam. Mother-in-law, وہ mother-in-law کی marriage contract, لیکن step daughter وہ حرام ہو جاتی ہے sexual touch سے, وہ حرام ہو جاتی ہے جب اس کی ماں کے ساتھ brother sexual touch ہو جائے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ, اور آپ کے وہ step daughter جو آپ کی تربیت میں, دونوں ہیں تربیت میں ہوتے ہیں, من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم, اور آپ کے حقیقی حقیقی بیٹوں کے بیٹیاں, مطلب کیا کہتے ہیں ڈاٹر اللہ, وان تجمعوا بين الاختين, اور یہ بھی حرام کر دیا گیا ہے کہ آپ جمع کر دیں, گیدر ٹوگیدر, کہ آپ گیدر ٹوگیدر کر دیں الاختين, دو بہنیں ایک ساتھ اپنی نکاح میں دو بہنیں رکھ, وان تجمع, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ پہلے آپ کر چکی ہیں, الا ما قد سلف, جو پہلے آپ کر چکے ہیں, دیٹس گرینڈ فادر. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ارحم ارحم ارحم القرآن کریم, اللہم ارحم ارحم القرآن کریم, اللہم ارحم ارحم القرآن کریم, اللہم ارحم ارحم القرآن کریم. نزلنا علیک کتابا فی قرطاس, اگر ہم نازل کر دیتے آپ کے اوپر کتاب, فی قرطاس ان ریٹن شیپ, کاغذ میں, فلمسوا بایدیہم, مجھے دیکھیے, فلمسوا بایدیہم, وہ اپنے ہاتھ سے ٹچ کر کے معلوم کر لیتے کہ واقعی کاغذ ہے, کوئی نظر بندی نہیں ہے, کیونکہ نظر سے دیکھتے ہوئے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر ٹچ کے بجائے وہ صرف آنکھوں سے دیکھتے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری نظر بندی کی گئی, کوئی چیز ہے نہیں ان ایگزسٹنس, ویسے ہمیں نظر آ رہا ہے, اس جگہ کو محفوظ رکھیں. قادو یا ایھا الذی نزل علی الذکر, اور یہ کفار بطور مسخرہ کہہ دیتے ہیں. رسول پاک اس طرح جاتے, دیکھیے کفار کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے نا, کوئی لوگ جمع ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آگے سے گزرتے تو یہاں سے کوئی بدماش آواز دے دیتا, او جس پہ وہی نازل ہوتی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک جاتے, دیکھیے یہ مسخرہ تھا, او جس پہ وہی نازل ہوتی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو فیس کر دیتے تو یہ فوراً دوسرا ریمارک دے دیتا, انکا لمجنون, دیوانے ہیں آپ. قالوا یا ایھا الذی نزل علی ذکر انک لمجنون, آپ دیوانے ہیں, لو ما تاتینا بالملائکہ, آپ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے, ان کنت من الصادقین. پیج کون سا ہے؟ ما ننزل الملائکہ, ہم نازل نہیں کرتے فرشتے الا بالحق, مگر یا وحی کے ساتھ یا عذاب کے ساتھ. حق کے دو معنی ہوتے ہیں, فرشتے جب آتے ہیں تو یا وحی لاتے ہیں یا عذاب لے آتے ہیں. وَمَا كَانُوا إِذًا مُنذَرِينَ, اور جب عذاب لائیں گے تو انہیں کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, تحقیق ہم نازل کر چکے ہیں قرآن کو, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس قرآن کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ, ہم نے بھجوا دیا ہے آپ سے پہلے پیغمبر فی شیعہ الاولین, سابقہ امتوں میں. وما یاتی من رسول, نہیں آتا ان کے پاس پیغمبر مگر وہ اس کا استہزاء کرتے تھے. کذالک نسلک فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم پیدا کر دیتے ہیں یہ تمسخر والی صفت مجرموں کی طبیعت میں. لا یؤمنون بی, وہ ایمان نہیں لاتے پیغمبر پہ. وقد خلت سنت الاولین, اور سابقہ امتوں کے کس سے پہلے گزر چکے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ, اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر ایک دروازہ آسمان میں سے. فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ, وہ بلا روک ٹوک اسی میں چڑھتے رہیں. اگر آل مکہ کے لیے ہم کوئی دروازہ آسمان میں لگا دیں, لفٹ, ہاں ایلیویٹر, اور وہ بلا روک ٹوک چڑھتے رہیں, اور یہ آپ کا معجزہ ہم بنوا دیں کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ یہ چڑھتے رہتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا. لقالوا انما سكرت ابصارنا, تو یہ بدبخت کہیں گے ہماری نظر بندی کی گئی ہے, کوئی آسمان آسمان میں چڑھنا مرنا نہیں, بس ویسے ہماری نظر بندی کی گئی ہے. انما سكرت ابصارنا, ہماری نظر بندی کی گئی ہے. بل نحن قوم مسحورون, بلکہ اس محمد نے تو ہمیں مسحور بنا دیا ہے, اس محمد نے ہمیں پرپیچول مسحور بنا دیا, یعنی ہمارا ذہن کوئی کام نہیں کر رہا, اس نے ایسا بڑا جادو کر دیا ہے. تو واپس سورہ انعام پہ جائیں. قالوا لولا انزل علی ملک, انہوں نے کہہ دیا کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا ان کے اوپر ملک فرشتہ. ولو انزلنا ملکا, اور اگر ہم نازل کر دیتے فرشتے کو, لقضی الامر, تو فیصلہ ہو جاتا ان کا, یعنی ان کو ہلاک کر دیتے. ثم لا ينظرون, اور پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی. ولو جعلنا ملکا, یہ تو یہ ہے کہ پیغمبر یہ رہے اور فرشتہ اس کے پاس آ جائے. اور جب ان کی دوسری ریزرویشن ہے کہ اگر اللہ نے پیغمبر بھجوانا تھا تو فرشتے کو کیوں نہیں بھجوایا, تو اللہ کریم فرماتے کہ پیغمبر مسٹ بی اے رول ماڈل, اے فرشتہ کین نیور بی اے رول ماڈل فار ہیومن بی, کیونکہ فرشتے کے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, فرشتے کے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. فرشتہ کھانا کھاتا ہے, پانی پیتا ہے, شادی بیاہ کرتا ہے, ہمارے جیسے تقاضے اس کے ہیں, تو کیسے رول ماڈل بنے گا ہمارے لیے؟ اس کی تو جنسی مختلف ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر میں فرشتہ بھجوا بھی دیتا, پیغمبر نے رول ماڈل بننا تھا, میں اس فرشتے کو ٹرانسفارم کر کے ہیومن بینگ بنا لیتا, یہ ضرورت ہوتی تاکہ رول ماڈل بنے, اس کے ٹرانسفارمیشن کر دیتا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا, اور اگر ہم بھجوا دیتے فرشتے کو بطور پیغمبر, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, تو ہم اسے ٹرانسفارم کر دیتے انسانی شیپ میں. اور اگر وہ انسانی شیپ میں ٹرانسفارم ہو جاتا تو دا سیم ریزرویشن ول ہیو ٹیکن پلیس دین. بولا لبسنا علیہم ما یلبسون, پھر بھی ان کا وہ اعتراض ہوتا جی انسان ہے, اگر خدا چاہے تو فرشتہ بھجوا دے. دن میں آ گئی تو واپس اپنے سبق. قالوا لو شاء ربنا, انہوں نے کہہ دیا اگر اللہ چاہتا ہے ارسال پیغمبر کا, لانزل ملائکتا, تو نازل فرما دیتے فرشتے کو. فإنا بما ارسلتم به کافرون, اور جب فرشتہ نہیں ہے تو ہم آپ کے میسج سے انکار کرنے والے ہیں. فا فَأَمَّا غَادٌ پس وہ غاد والا قبیلہ جو تھا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ انہوں نے اپنے کو بہت بڑا سمجھا زمین کے اندر ان کے کوئی اتارٹی نہیں تھی وَقَالُوا اور وہ کہتے گئے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً کوئی مضبوط نہیں ہمارے مقابلے میں قوت کے اعتبار بدنی قوت وہ تو باڈی بلڈرز تھے بدنی قوت وہ باڈی اور سکل ان کا یا سبحان اللہ اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَأَثَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا انہوں نے تو زمین کو ایسا آباد کیا تھا کہ آپ کے خواب خیال میں بھی نہیں آ سکتا وہ تو پیک پہ جا پہنچے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے وہ اترائے کیا وہ اترائے کہ من اشد منا قوا ہمارے سے کوئی مضبوط قوت تو ہے ہی نہیں من اشد منکو من اشد منا قوا اب اللہ کریم کا جواب اولم یرو آیا یہ لوگ ہی نہیں سمجھتے ان اللہ الذی خلقہم کہ وہ اللہ جس نے ان کو پیدا کر دیا ہے ہوا شد منہم قوتاً وہ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ مضبوط ہے وکانو بآیاتنا یجحدون لیکن عاد والے وہ ہمارے احکام سے انکار کرتے رہے تو کیا ہو گیا فارسلنا غلیم ریحاً صرصراً ہم نے ارسلنا غلیم ہم نے چھوڑ دیا ان کے اوپر ریحن سرسرن ٹورنیڈو وینڈز ریحن سرسرن کا معنی ٹورنیڈو وینڈز عام ونڈ نہیں ٹورنیڈو وینڈز جو بلڈنگ کو اٹھا کے فارسلنا غلیم ریحن سرسرن فی ایام نحسات ایسے دنوں میں جو ان کے لیے بڑے منحوس دن تھے ان کے لیے بڑے دن میں یہ آپ لکھیں کہ دن میں فی نفسی کوئی نحوست نہیں ہوتی یہ ہندوانہ عقیدے ہیں جی منگل کا دن بڑا منحوس دن ہے یہ کس کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا یہ ہندوانہ عقیدے ہیں شریعت اعتبار سے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا ایک ہی دن ہوگا ایک آدمی کے لیے خیر کا پیغام لائے گا دوسرے کے لیے بڑی بہت بڑی مصیبت کا تو پتہ لگ گیا کہ دن بطور دن منحوس نہیں کسی کے لیے نحوست کا پیغام بن جاتی ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہفتے کے 7 دن اور 8 راتیں ان کے لیے نحوست کا پیغام بن گئے تو پورے کا پورا ہفتہ انہیں پہ ٹورنیڈو ونڈ جاری تھا سورہ الحاق حاقتم الحاق پیج الحاقتم الحاق وما ادراک ملحاق وہ یقینی آفت ملحاق آپ کیا جانتے ہیں یقینی آفت کو وما ادراک ملحاق اور کیا پتا ہے آپ کو کہ وہ یقینی آفت کیسی چیز ہے کذبت ثمود و عاد بالقارعہ جھٹلا دیا تھا قوم ثمود اور قوم عاد نے بالقارعہ دلوں کو کٹکھٹانے والے عذاب کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا یعنی انہوں نے عذاب کو جھٹلایا تھا کہ کوئی عذاب مذاب آنے والی چیز نہیں یہ پیغمبر مفت میں ہمیں ڈرا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُولِكُوا بِالطَّاغِيَةِ پس جو قوم ثمود تھا وہ ہلاک کر دیے گئے بِالطَّاغِيَةِ طواغیہ کا معنی اصل میں طغا یطغا کا معنی ہوتا ہے جو چیز لمٹس کو کراس کر دے جو آدمی بڑا وکٹ بنے اسے عربی میں کہتے ہیں طواغی کیا کہتے ہیں طواغی ہم کہتے ہیں سرکش ہم کیا کہتے ہیں سرکش اور پولیس کے زبان میں اسے کہتے ہیں بدماش بستہ بے اسے کہتے ہیں پاکستان میں کیا کہتے ہیں بستہ بے کا بدماش یہ بستہ بے کا بدماش ہے تو طواغی کا معنی دیکھیے وہاں پاکستان میں جو سیلاب آ جاتے تو کہتے ہیں ندی نالوں میں طغیانی آ گئی تو طغیانی کیسے سیلاب کو کہتے ہیں جو ندی نالوں کی کیپیسٹی سے باہر نکل جائے دیہات میں چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں طغیانی کیا کہتے ہیں اگر برساتی نالے میں پانی آ جائے اور دیہات میں نہ چلا جائے اس کو طغیانی نہیں کہتے طغیانی کہتے ہیں کب جب وہ باؤنڈریز ختم کر کے نکل جاتے ہیں دیہات کی طرف تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی کیا گئی طغیانی تو طغیانی کا اصل معنی ہے باؤنڈریز کو کراس کرنا باؤنڈریز کو کراس تو اللہ کریم نے یہاں پہ قوم ثمود والے عذاب کو طواغیہ کہہ دیا کہ ایسی عذاب جس کے کوئی باؤنڈریز نہیں تھے باؤنڈری لیس عذاب میں نے بھجوا دیا تو باؤنڈری لیس عذاب جبریل امین کا لو الٹیچیوڈ فلائٹ تھا صحیح اور وہ تو سپر سانک فلائٹ ہے سپر سانک فلائٹ وہ تو آنکھ کے پردوں کو پھاڑ دیتا ہے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے تو جبریل امین نے لو الٹیچیوڈ پرواز کر دی یا سبحان اللہ اور ان کے دل پھٹ گئے اس کو اللہ کریم نے طاغیہ کہہ دیا تو یہاں طاغیہ کا معنی بہت تیز ساؤنڈ طاغیہ کا معنی بڑی تیز آواز سپر سانک کہتے ہیں سے کہیں گے, سپر سانک سے بھی آگے ہاں ہائپر سانک. فاما ثمود فاولکو بالطاغیا واما غاد اور جو قوم غاد تھے فاولکو بریح صرصر تو انہیں ہلاک کر دیا گیا. بریح صرصر ٹورنیڈو ونڈ سے, ٹورنیڈو ونڈ سے. غاتیت جو بڑے تیز چلنے والی تھی. سخرہا غلیم سبع لیال, اللہ کریم نے متواتر چلایا اس ونڈ کو ان کے اوپر سبع لیال سات رات. وَسَمَانِيَتَ اَيَّامٍ اور آٹھ دن, سات رات اور آٹھ دن. خُسُومًا اور وہ دن ان کے لیے نحوست والے کٹوانے والے دن تھے. خُسُومًا کا معنی جو سب چیز کو بسم کر کے راگ بنا دے. فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى تو آپ دیکھ لیتے ساری قوم کو فِيهَا وہاں صَرْعَى گرے ہوئے, صَرْعَى گرے ہوئے اور کیسے گرے ہوئے. کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ جس طرح ڈیڈ پام ٹری کے تنے پڑے ہوئے ہوں, کیونکہ ان کی لینتھ بہت زیادہ تھی, ان کی وہ نارمل لینتھ سے بڑے لمبے لمبے تھے, وہ بڑے لمبے لمبے تھے تو ڈیڈ پام ٹری کے تنوں کی طرح وہ پڑے رہے. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے, ہم نے چھوڑ دیا, کسی کو نہیں چھوڑا. تو واپس اپنے سبق. ارسلنا غلیم ریحن صرصرن نے بھجوا دیا چلا دیا ان پہ ریحن صرصرن ٹورنیڈو ونڈ. فی ایام النیسات ملحوظ دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی تاکہ ہم انہیں چکا دیں رسوا کرنے والے عذاب الحیات الدنیا دنیا والی زندگی میں. ولعذاب الاخرت اخزا اور آخرت والے عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور ان کو کوئی ہیلپ نہیں دی جائے گی. ہیلپر نہیں ہوا تو ہیلپ کون دے گا. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ان کو کوئی ہیلپ نہیں دی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ اور وہ جو قوم ثَمُود تَعْفَا دَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو گائیڈ کر دیا, ہم نے ان کو گائیڈ کر دیا, میں ہم نے راستہ بتا دیا, پیغمبر کے سارے ہم نے راستہ بتا دیا, لیکن انہوں نے کیا کیا. فاستحب الغما انہوں نے چوز کر دیا الغما گمراہی کو علی الہدا ہدایت کے مقابلے میں. فاخذتم صاعقۃ العذاب تو ان کو گرفت میں لے لیا شدید عذاب نے الہون رسوا کرنے والے عذاب نے. بما کانوا یکسبون ان کے اعمال کی وجہ سے جو کرتے رہے. ونجینا الذین آمنوا اور ہم نے نجات دے دی ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے. وکانوا یتقون اور جو تقوی اختیار کر چکے تھے. ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن الالنارے آگ میں. وہم یوزغونا اور ان کے گروپ بنائے جائیں گے. یوزغون کا معنی ہاں گروپ بنائے جائیں گے, گروپ نمبر ون اور گروپ نمبر ٹو اور گروپ نمبر تھری اور گروپ نمبر فور علی ہذا القیاس. حتی اذا ما جاؤوها شہدالیم سمغون تا آکے جب وہ آ جائیں گے وہاں پہ احتساب کے لیے. شہدالیم سمغون تو گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کے کان. وابسواروں ان کی آنکھیں. وجلودوں جلد کا اصل معنی ہے چمڑا, جلد کا اصل معنی ہے چمڑا, لیکن یہ چمڑا ظرف ہے, برتن ہے ہمارے سارے اعضاء اور آرگن کے لیے. تو وجلودوں ان کے اعضاء, جلودوں کا معنی ان کے اعضاء آرگن پارٹس آف باڈی. وجلودوں ان کے آرگنز بما کانوا یعملون اس چیز پر جو عمل کرتے رہے. وقالوا لجلودہم اور وہ کہیں گے اپنے اعضاء سے لمشہد تم علینا آپ لوگوں نے ہمارے اوپر گواہی کیوں دی. قالوا تو اعضاء کہتے جائیں گے انتقن اللہ کہ ہمیں گویا کر دیا, ہمیں گویا ہمیں بولنے والا بنا دیا. الذي صلى تعالى عليه انطق كل شيء جس نے گویا بنا دیا ہر ایک چیز کو. وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور وہ اللہ پیدا کر چکا ہے آپ کو اول مرتن پہلی بار وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس اللہ کے ہاں آپ کو لوٹایا جائے گا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ اور آپ اس بات کو نہیں چھپا سکتے تھے کہ گواہی دے آپ کے اوپر آپ کے کان اور آپ کی آنکھیں اور آپ کے اعضاء وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لیکن آپ کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لا یعلم کثیرا مما تعملون وہ نہیں جانتا دیر سارے وہ اعمال جو آپ کرتے رہے یعنی یہ اٹ مینز کہ یہ بات تو آپ کے سمجھ میں آ چکی تھی وما کنتم تستطیرون یہ حقیقت آپ نہیں چھپا سکتے تھے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ چکی تھی کہ اعضاء گواہی دیں گے کیا اعضاء گواہی لیکن ایک دوسری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اللہ سب کچھ جاننے والا یہ پہلی والی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی تھی لیکن دوسری والی بات وہ آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی حالانکہ میں آپ کے سارے عمل کو جانتا رہا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي اور یہی خیال آپ لوگوں کا وہ خیال ہے اَرْضَاكُمْ جس نے آپ کو ہلاک کر دیا ظننتم بربکم آپ نے یہ خیال کر دیا تھا آپ نے پروردگار کے حوالے سے ارداکم تو اللہ نے آپ کو ہلاک کر دیا فاصبحتم من الخاسرین تو آپ ہو گئے من الخاسرین خسران کرنے والوں میں سے فَإِن يَصْبِرُوا اگر لوگ اب صبر کرتے ہیں عذاب پر فنار و مسو اللہ تو جہنم ان کا ٹھکانا ہے وَإِن يَسْتَاتِبُوا اور اگر وَإِن يَسْتَاتِبُوا اور اگر وہ واپس لوٹنا چاہتے دنیا میں اگر وہ واپس لوٹنا چاہتے دنیا میں فما هم من المعتبین تو ان کو واپس جانے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا اور وہاں پہ لوگ کہتے رہیں گے کہ خداوند ہمیں واپس لوٹایا جائے ایک دوسری وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ اور اگر آپ دیکھ لیں گے جب مجرم نا کے سورو سے عند ربہم مجھے دیکھیں ایک آدمی جب کورٹ میں پیش ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے صحیح تو وہ اس طرح کھڑا رہتا ہے کسی کو دیکھتا نہیں فوٹوگرافی والوں سے بھی منہ چھپاتا رہتا ہے کہ ٹی وی پر نہ آ جاؤں اخبار والوں سے بھی منہ چھپاتا رہتا ہے عام لوگوں کو بھی نہیں دیکھتا صحیح تو اللہ کریم نے فرمایا سارے مجرم میرے سامنے اس طرح کھڑے رہیں گے دیکھیں گے نہیں سامنے وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ اور اگر آپ دیکھیں گے جب یہ مجرم لوگ نا کہ سوروسیم عند ربیم نیچے لٹکائے ہوں گے اپنے سر اپنے پروردگار کے سامنے کیا کہیں گے ربنا کہتے رہیں گے وہ ہمارے رب ابصرنا ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں ابصرنا ہاں وی ہیو ابزورڈ ربنا ابصرنا خداوندا ہم سب کچھ دیکھ چکے ہیں وسمعنا اور سب کچھ سن چکے ہیں اب بات ذہن میں آ گئی یعنی جو پیغمبر کہہ چکا تھا ہم سن چکے ہیں جو پیغمبر بتا رہا تھا اب ہم دیکھ چکے ہیں یہی تو مسئلہ ہو رہا ہے ابھی بات ذہن میں آ گئی فرجینا ہمیں واپس لوٹا دے دنیا میں فرجینا الی دنیا نعمل صالحا ہم عمل کریں گے صالح وائلیشن نہیں کریں گے انا موقنون ہم آپ کو اشورنس دے رہے ہیں وی ڈو اشور یو دیٹ وی ول ڈو عمل صالح فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون آیت نمبر 99 حتی اذا جا حدوم الموت تا آنکے آ جائے ایک کے پاس موت قالا تو وہ کہے گا رب ارجعونی رب او میرے پروردگار ارجعونی یعنی اعتینی فرصت اما او موقع اما مجھے ایک موقع اور دے دے یہ بھی تو جانا ہے رب ارجعون اعتینی مرت اما اور ارجعنی کرت اما ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو تاکہ میں عمل کر سکوں صالح فیما ترک تو اس عمل کے بدلے جو میں پہلے کر چکا ہوں کلا نیور ایور کلا کا معنی نیور ایور انہا کلمت ہوا قائلہا یہ ارجعون ان کلمت ارجعون ہوا کلمت ہوا قائلہا ولیکن لا اثر لہا انہا کلمت ہوا قائلہا ولیکن لا اثر لہا انہا کلمت ہوا قائل آئے, ایک کلمہ آئے جو وہ کہتا رہے گا لیکن وہ فروٹ لیس, دیٹ از ناؤ یوز لیس, دیٹ از آف نو یوز, اس کا کوئی اثر ہے نہیں. تو واپس اپنے سبق, یوم یحشر اعداء اللہ, جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن, الی النار, آگ کے جانب, فہم یوزعون, یقسمون فی جماعات, یقسمون فی جماعات, گروپ نمبر ون, گروپ نمبر ٹو, گروپ نمبر تھری, گروپ نمبر فور, اور ریزیڈنٹ آف زون سچ اینڈ سچ, زون سی, وتھ فرعون, حامان, قارون, فار ایگزامپل, ایز دا کیس میں بھی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تقسیم کس بنیاد پہ ہوگی, زوننگ ہوگی, زوننگ ہوگی یا گروپنگ ان بائی نمبر ہوگا, زوننگ ہوگی یا گروپنگ بائی نمبر. حتی اذا ما جاؤوا, تا آگے جب وہ آ جائے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, شہدان سمعوا, گواہی دیں گے ان پہ ان کے کان, و ابصارهم, ان کی آنکھیں, و جلودهم, اور ان کے وجلودهم, ذکر الجلد والمراد به الاعضاء, هذه علاقه المجاز, وجلودهم واعضاءهم, وجلودهم, ان کے اعضاء, ارگن, بما كانوا يعملون, وقالوا لجلودهم, وہ کہیں گے اپنے اعضاء سے, ارگن سے, لم شهدتم علينا, آپ نے کیوں گواہی دی, اب تو ہمارے ہیں, اب تو, لیکن آدمی پنس جاتا ہے تو پھر وہ سلطانی گواہ بن جاتا ہے, جب پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے. قالوا انطقنا الله, وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں گویا بنا دیا اس اللہ نے جس نے گویائی دی تھی ہر چیز کو, خلقکم اول مرہ, اس اللہ نے آپ کو پیدا کر دیا تھا پہلی بار, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اس اللہ کے آپ کو لوٹایا جائے گا, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ, اور آپ تو, وما کنتم تستترون, آپ چھپا نہیں سکتے تھے اس حقیقت کو کہ گواہی دیں, دیٹ واز نون ٹو یو, دیٹ واز اے تھنگ وچ واز نون ٹو یو بیسڈ اپان یور اون ٹیکنالوجی, دیٹ سم ٹائم یور اعضاء, یور اعضاء, دے ول میک اے ٹیسٹامنٹری اسٹیٹمنٹ ایز فار ایز دا مووی از کنسرنڈ, دیٹ از این آبزرویشن آف ڈیلی لائف. تو اللہ کریم نے فرمایا دیٹ واز انکنسیلیبل, دیٹ واز انکنسیلیبل, بٹ دا تھنگ وچ واز ریجیکٹڈ بائی یو, دیٹ از that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't know most of our acts. And that is the thing which have destroyed you totally. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُنُودُكُمْ, اور آپ, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ تَخْتَفُوا أَوْ أَنْ تَخْفُوا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ, آپ چھپا نہیں سکتے تھے اس بات کو کہ گواہی دیں گے آپ لوگوں پر آپ کے کان, آپ کے آنکھیں, اور آپ کے اعضاء, ولیکن ظننتم, لیکن آپ کا خیال یہ تھا, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, کہ اللہ نہیں جانتا ڈھیر سارا وہ جو آپ عمل کرتے رہے, ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, یا آپ لوگوں کا خیال تھا جو آپ نے اپنے پروردگار کے متعلق کیا, ارداکم, اللہ نے آپ کو ہلاک کر دیا, فاصبحتم من اہلککم, ارداکم, اہلککم, اردا یوردی اردا ان بمانا اہلک یہلکو, اعلان, وما یغنی عنہ ماله اذا تردا, اے اذا ہلک, والمتردیت, اے الہالکت الساقط من علم الى سفن, هذا لك يا محمد, فاصبحتم من الخاسرین, تو ہو گئے آپ لوگ لوزر میں سے, فان یصبروا فالنار مسوى, اب یہ ان پر ڈیپینڈ ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خاموش رہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے, خاموش رہے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے, اور اگر وہ چیختے رہے تو پھر بھی یوز لیس, فَإِن يَصْبِرُوا, اگر وہ صبر کریں خاموش رہیں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, تو جہنم ان کی جگہ ہے, وَإِن يَسْتَعْتِبُوا الْعَتْبَى بِمَعْنَى الرُّجُوع, يَسْتَعْتِبُوا يَطْلُبُونَ الْعَتْبَى اَيَ الرُّجُوع, اگر وہ رجوع چاہتے ہیں کہ ہمیں واپس بھجوا دے دنیا میں, وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اور اگر وہ ریٹرن چاہتے ہیں دنیا کو, فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ, تو وہ ان کو ریٹرن نہیں دیا جائے گا, وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ, اور ہم نے ان کے لئے مقرر کر دیئے رفقا شیاطین, فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ قُرَنَا شیاطین, فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, وہ ان کے لیے بیوٹیفائی کر چکے ہیں ان کے اعمال, من بین ایدیہم وما خلفہم, ان کے سارے اعمال الٹے سیدھے کام, ان کے سارے, ما بین ایدیہم وما خلفہم, کل اعمالہم, کل اعمالہم, وحق علیم القول اور ثابت ہو چکا ہے ان پر اللہ کا فیصلہ فی امم امتوں کے ساتھ قد خلت من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے جنات اور انسانوں میں سے انہم کانوا خاسرین کہ یہ سارے لوزر ہیں سو دے آر ون آف دا لوزرز دے آر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا من القرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتوب تلاوته ولا عن الليل وانا النهار فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم قیدنا لهم قرناء اور مقرر کر دیے ہم نے ان لوگوں کے لیے قرناء قرین قرین کا معنی ہے کمپینین قرین کا معنی ہے کمپینین فزینوا لهم ما بین ایدیہم قیدنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیہم مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے قرناء رفقا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ چیزیں جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی مینز کہ ان کے ارد گرد کے سارے ماحول کو انہوں نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا شیطان اس ماحول کو آدمی کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فری وے ہے یہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں یہ بار ہے اور یہ لاس ویگس ہے اور یہ فلاں چیز ہے حق علیم القول فی امم اور ثابت ہو گیا ان پر القول فیصلہ فی امم ان امتوں کے ساتھ قد خلت من قبلہم جو گزر گئے تھے ان سے پہلے من الجن والانس جنات اور انسانوں میں سے انہم کانوا خاسرین کے یہی لوگ لوزرز ہیں خاسرین تو یہ ہے فیصلے کی تفصیل کہ وہ حق علیم القول اللہ کا فیصلہ ان پہ ثابت ہو گیا ان امتوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں وہ فیصلہ کیا ہے انہم کانوا خاسرین کے یہ لوگ لوزر ہیں جو شیطان کے کہنے پر چلتے رہتے ہیں یہی لوگ لوزر ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وقال الذين كفروا کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے لا تسمعوا لهذا القران نہ سنو اس قرآن کو والغوا فيه اور شور شرابا کرو اس قرآن کریم کے کہتے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی طرف دعوت دے رہا ہو تو شور شرابا پیدا کرو لغوا کا معنی بےہودہ حرکات شروع کرو تاکہ توجہ لوگوں کی نہ رہے وَالْغَوْ فِيهِ اور آپ لغوا کرو اس قرآن کے حوالے سے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ تاکہ آپ لوگ غالب آ جائیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا تو یقیناً ہم چکائیں گے کافروں کو عذاباً شدیداً شدید عذاب وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور بدلہ دیں گے ان کو أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اسوأ الذی ان کا وہ برا عمل جو وہ کرتے رہے تو اس کا بدلہ دے دیں گے ذالک جزاء اعداء اللہ النار یہ بدلہ ہے اللہ کے دشمنوں کا کیا بدلہ النار آگ ہے لہم فی دار الخلد ان کے لیے اس آگ کے اندر دار الخلد ہمیشہ کی ہے دار الخلد مین یعنی وہ گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے یعنی ہمیشہ کی ہے جزا ام بما کانوا بآیاتنا یجحدون یہ بدلائے اس عمل کا جو ہمارے آیات سے انکار کرتے رہے یجحدون جحود کا معنی انکار وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہو چکے قیامت کے دن کہیں گے ربنا او ہمارے رب ارنا الذين دکھا دے ہمیں وہ دو قسم کے لوگ ادولانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا من الجن والان سے ایک قسم جنات میں سے شیطان اور دوسرا قسم انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان انسان کا رحمان بھی ہے اور انسان انسان کا شیطان بھی ہے بندہ تو بندہ رحمان دے اور بندہ تو بندہ شیطان دے تو پشتوں میں ایک ضرب المثل کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان انسان کا رحمان بھی ہے انسان انسان کا شیطان بھی ہے یعنی یہی انسان ہے جو کسی دوسرے انسان کو اللہ والے راستے پر لگا دیتا ہے یا پھر شیطان والے راستے پر لگا دیتا ہے, یا رحمان والے راستے پر یا پھر شیطان والے راستے پر. وقال الذين كفروا ربنا ہمارے رب ارنا الذين, دکھا دے ہمیں وہ دو قسم کے لوگ. الذين دو افراد نہیں, دو قسم, دو نوع, دو کائنڈز. الذين وہ دو ادولانا جنہوں نے گمراہ کر دیا تھا, من الجن ایک نوع اور ایک کائن تھا, جنات میں سے والانس اور دوسرا انسانوں میں سے. نجعلما تحت اقدامنا تاکہ ہم, نجعلما تحت اقدامنا تاکہ روند ڈالے ہم ان کو, تحت اقدامنا اپنے قدموں تلے, لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائے ذلیلوں میں سے. وہ لوگ شیطان اور وہ انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا, وہ ذرا ہمیں دکھائیں تاکہ پاؤں تلے رونٹ ڈالے ان کی تذلیل کروا دیں, انہوں نے ہمیں ذلیل کروایا. ان الذين قالوا ربنا الله تاکہ کو لوگ, قالوا ربنا الله جنہوں نے کہہ دیا ہے ایک بار کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے, ثم استقاموا اور پھر وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں. تو اب استقامت کس چیز کا نام ہے؟ تو استقامت ان الذين قالوا ربنا الله تاکہ کو لوگ, قالوا جنہوں نے کہہ دیا ربنا الله کہ رب ہمارے اللہ تعالی ہے, ثم استقاموا اور پھر وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے. تو استقامت اپ رائٹ پوزیشن, یہ دوسرا معنی استقامت کا سٹریٹن, سیدھا کرنا. تیسرا معنی استقامت کا سٹیبلٹی, سٹیبل ہونا. اور یہ سارے معنی قرآن کریم کے اندر مختلف چیزوں کے حوالے سے ذکر ہیں. فرمایا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ, ویٹ اور وزن کو اپ رائٹ پوزیشن میں یا اسٹیٹ پوزیشن میں لے آئیں. ویٹ وہ بالکل جسے کہتے ہیں سیدھی ڈنڈی, کہ ڈنڈی نہ مارو, ڈنڈی نہ مارو. فرمایا واقیم الصلاح, یہ استقامت اسی اقامت سے ہے. واقیم الصلاح, اپنے نماز کو اپ رائٹ اور سٹریٹ پوزیشن میں لے آؤ, یعنی مین اس کے فرائض کا, واجبات کا, سنت کا, مستحبات کا خیال رکھنا, مکروہات سے اجتناب کرنا, نماز میں مکروہات سے اجتناب کرنا. اس کو کہتے ہیں نماز کی اپ رائٹ پوزیشن یا نماز کی سٹریٹ فارورڈ پوزیشن. اور تیسرا معنی سٹیبلٹی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بار بار کہہ دیا فاستقم کما امرتا, سیدھے ہو جا اور سٹیبلٹی کا مظاہرہ کرو جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. اور حضور پاک اس حکم کا وزن خود سمجھتے تھے. تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ شبت یا رسول اللہ, چاندی آ گئی, بوڑھے ہو گئے, چاندی آ گئی, بوڑھے ہو گئے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہودن و اخواتها, مجھے بوڑھا بنا دیا سورہ ہود نے اور اس جیسے دوسرے سورتوں نے جہاں پہ مجھے خدا حکم دے رہا ہے کہ استقم, سیدھے ہو جا. تو اب ہمیں بھی بار بار اللہ کہتا ہے کہ سیدھے ہو جا, لیکن ہمیں کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا, اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اللہ کو پہچانا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پہچان رہے تھے, تو اسے جو آدمی آئی آر ایس کو ٹھیک ٹھاک پہچان رہا ہو. فاروق صاحب, اسے آئی آر ایس کا ایف بی آئی کی قوت معلوم ہو تو پھر وہ سٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے, وہ ڈنڈی نہیں مارتا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اور پھر وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ جی استقامت کیا چیز ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ یروغا روغان السعالب, جیکال اور گیدڑ کی طرف کبھی اس طرف جم کرنا, کبھی اس طرف جم کرنا, یہ نہ کرو تو یہ استقامت ہے, سٹیبل ہو جا. یہ گیدڑ جب راستے پر جاتا ہے کبھی اس طرف جم کر دیتا ہے, کبھی اس طرف جم کر دیتا ہے, تو وہ استقامت کے خلاف ہے. استقامت یہ کہ بس سیدھے جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اوصنی بخیر یا رسول اللہ, اللہ کے نبی مجھے خیر کا کوئی مختصر سا کلمہ بتائیے, یعنی کوئی وصیت کیجیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا قل آمنت باللہ ثم استقم, جب آپ نے کہہ دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں اللہ پہ, پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا. پھر کیا کرنا؟ استقامت کا مظاہرہ کرنا. اب استقامت کا مظاہرہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, اسی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ استقم علیہ، جب ایک بار آپ نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو اسی پر ڈٹے رہو، ولو قتلتا، اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہے قتل ہی کر دے لیکن آپ ڈٹے رہو، او صلبتا، کوئی آپ کو صلیب پر چڑھانا چاہے کروسیفائی کر دے ڈٹے رہو، او حرقتا، کوئی آپ کو آگ میں جلانا چاہے جلا ڈالے لیکن ڈٹے رہو، یہ استقامت ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری استقامت تو $5 کے لیے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. صحیح، تکلیف تو علیحدہ بات، ہم تو $5 کے فائدے کو بھی لات نہیں مار سکتے. کیا مار سکتے ہیں؟ وہاں دین کو چھٹی دے دیتے ہیں، وہاں دین کو، کیونکہ $5 کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہے، دین کی قدر و قیمت نہیں معلوم. کہیں $5 کا تو کم از کم ایک گیلن دودھ تو ملتا ہے نا. صحیح، اب دین کا کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں. اگر آپ لے جائیں اس دین کو یہاں رات میں یا ہیوز میں اور انہیں کہنے کہ میرے پاس دین ہے، میں آپ کو دو آیتیں سنا دیتا ہوں دین والا اور آپ مجھے ایک گیلن دودھ دے دیں، اور کہتے ہیں دیوانہ ہے بھائی، پاگل خانے میں لے جانا چاہیے. صحیح، ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں دین کی قدر و قیمت معلوم نہیں، $5 کی قدر و قیمت معلوم، تو اس لیے $5 کے لیے ہمارا دین گڑبڑ ہو جاتا ہے. آدمی حرام کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے دنیا کی قدر و قیمت معلوم ہے، دین کی قدر و قیمت نہیں معلوم. صحابہ کو معلوم تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین، تبھی وہ سارے اپنے دنیا کو دین پر قربان کرتے اور اس میں سوچتے موچتے نہیں تھے. حضور علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی، واقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ کو قرض دے دو قرض حسن، اللہ کو قرض دے دو قرض حسن. اب قرض حسن کس قرض کا نام ہے؟ شریعت میں دو چیزیں، ایک کو کہتے دین، دوسرے کو کہتے قرض. ایک کو کہتے دین اور دوسرے کو کہتے قرض. دین یہ وہ قرض ہے جو کسی بزنس اور ٹرانزیکشن کے حوالے سے آدمی پر ثابت ہو جائے. میں نے آپ کو کتاب فروخت کر دیا $10 کا، اور وہ $10 آپ نے مجھے دیے نہیں بلکہ آپ کے ذمہ ہو گئے، اس قرض کو کیا کہتے ہیں شریعت میں؟ دین. دین اور دوسرا ہے قرض، کہ میں نے چودھری صاحب سے $10 قرض مانگے اور اس نے دے دیا، اس کو کہتے ہیں قرض. کیا کہتے ہیں؟ قرض. اب دین کے لیے، بزنس اور ٹرانزیکشن کے لیے، یعنی جو ₹10 اس کتاب کے بدلے چودھری صاحب کے ذمہ میرے لازم ہوتے ہیں، اس ٹرانزیکشن کے لیے تاریخ فکس کرنا لازم ہے، اگر نہ کریں تو یہ کانٹریکٹ باطل ہو جاتا ہے. کانٹریکٹ میں ایمبیگوٹی. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیوع الغرر، حضور علیہ السلام نے فرمایا بزنس اور ٹرانزیکشن بالکل دن کی طرح صاف ستھرے ہونے چاہیے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں. اب کل کلان چودھری صاحب نے مجھے گریبان سے پکڑا ہوگا، میں نے پکڑا ہوگا، بھائی وہ آپ $10 نہیں دے رہے. صحیح، تو اگر ڈیٹ فکس کی ہوتی اور لکھ لیتے یہ جھگڑا ہی نہ ہوتا. جب تک ہو. اچھا، جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو قرض ہے، یہ بزنس کے مسئلے میں نہیں ہے، لیکن کہ یہ احسان کے چیپٹر سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو ہے یہ بزنس سے تعلق رکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ بزنس سے. اور جو میں آپ سے ₹10 مانگتا ہوں وہ نہیں، وہ احسان کے بات سے تعلق رکھتا ہے. اس کا چیپٹر بھی علیحدہ ہے. اس کا چیپٹر کیا ہے؟ اس کا چیپٹر یہ علیحدہ ہے، وہ بیو اور بزنس کے چیپٹر سے نہیں، وہ احسان کے چیپٹر سے. اب احسان کے چیپٹر میں دو طریقے ہیں، ایک کو کہتے قرض مطلق اور دوسرے کو کہتے قرض حسن. ایک کو کہتے قرض مطلق اور دوسرے کو کہتے قرض حسن. قرض مطلق میں پھر ٹائم فکس ہوتا ہے کہ چوری صاحب آپ مجھے ₹10 دے دیں، میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی دن دے دوں گا آپ کو، آئندہ ہفتے اسی دن دے دوں، ٹائم فکس. یہ قرض مطلق ہے. اور قرض حسن کہ چوہدری صاحب مجھے ₹10,000 دے دیں، جب مجھے مل جائے انشاءاللہ پھر میں آپ کو دوں گا. اس میں ٹائم فکسیشن نہیں ہوتی، اس میں ٹائم فکسیشن نہیں ہوتی، وہ میری ایمانداری پر موقوف ہے کہ بھائی میرا بس چلے تو جتنی جلدی ہو جائے میں فوراً ادا کر دوں. کہ وہاں پہ پھر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ میرا بس چلتا ہے اور نہیں دیتا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے آپ پر وہ ظلم کا گزر رہا ہے. مثل الغنی ظلم، مثل الغنی ظلم، جس کا بس چلے قرض کی ادائیگی اور وہ نہیں کر رہا، وہ ظلم کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اور ظلم دیٹس اے میجر سن، دیٹس اے میجر سن. صحیح، ہاں البتہ میرا بس نہیں چلتا تو قرض حسن کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چودھری صاحب افورڈ کر سکتا ہے تو وہ مجھ سے مانگے ہی نہیں، وہ مجھ سے مانگے ہی نہیں. ایون دو قرض مطلق میں جہاں ٹائم فکس ہو گیا ہے، لیکن قرض مطلق میں یا دین میں، دونوں میں ٹائم جہاں فکس ہو گیا ہے، وہاں بھی اگر میرا بس نہ چلے ادائیگی کا تو شریعت اسلامیہ چودھری صاحب کو حکم دے دیتا ہے کہ وہ ان کا نزو غسرت فنظیرۃ الی میسرہ. اگر آدمی معاشی طور پر مفلوک الحال ہے, نہیں بس چلتا اس کا کہ وہ فکس ٹائم پر آپ کو ادائیگی کر دے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مسلمان نے بزنس سے آگے اپنے اخلاقیات رکھنی ہیں. شریعت اسلامیہ میں تو سب سے زیادہ زور عقیدے کے بعد کس چیز پہ؟ اخلاقیات پر. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مجھے ڈیلے کر دیں. چلو خیر کوئی بات نہیں, آپ کو اور ٹائم دے دیتا ہوں, دے دو گی. یہ ایک بات ہے جو مسلمان کے ذہن میں نہیں آتی, مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا جو قرضہ ہے چودھری صاحب کے ذمہ $10,000, کیا $10,000, ٹھیک ہے میں سود تو اس پہ نہیں لیتا کہ شریعت میں حرام ہے, سود نہیں لیتا کہ شریعت میں حرام ہے, لیکن اس کے زکات کا کیا بنے گا؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ تو آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کا مال ہے, چاہے وہ بینک میں پڑا ہو آپ کے گھر میں پڑا ہو یا چودھری صاحب کے جیب میں پڑا ہو, چاہے وہ بینک میں پڑا ہو آپ کے گھر میں پڑا ہو یا چودھری صاحب کے پاس پڑا ہو, اس کا زکات آپ پر واجب ہے, آپ زکات ادا کریں گے. تو یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آتی. اب وہ کہتے کہ وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں. بھائی یہ پوزیشن کا مسئلہ نہیں, یہ اونرشپ کا مسئلہ ہے. کس کا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کی سیونگ ہے, محفوظ پڑی ہے. کہاں پڑی ہے؟ آپ کے صندوق میں یا چودھری صاحب کے صندوق میں؟ چودھری صاحب آپ کے پاس ہو تو ہم تو یقین کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تو محفوظ ہوگی, اگر آپ کے پاس بھی محفوظ نہ ہو تو پھر گلہ کس سے کریں گے؟ نہیں, میں نے کہہ دیا کہ اگر جو تفسیر میں بیٹھتے ہیں اگر ان کے پاس بھی قرضہ محفوظ نہ ہو, تو میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں نا. وہ میرے دادا سے کسی نے پوچھ لیا کہ ملک صاحب, اس نے کہا یہ گرمی میں روزے آ رہے ہیں, گرمی میں روزے آ رہے ہیں, گرمی کا موسم تھا یہ جون جولائی کہ گرمی میں روزے آ رہے ہیں, کوئی طریقہ نہیں معاف ہونے کا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا بس کافر بن جاؤ, روزوں سے چھٹکارا مل جائے گا. اس نے کہا اگر مسلمان رہنا ہے تو روزے رکھنے ہیں. تو اگر میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کے لیے احکام شرعیہ کیا ہے, احکام شرعیہ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے اس کے پاس ہے, زکات میں دے دوں, مجھے کیا ملتا ہے اس پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ لکھ کے مسئلہ, علامہ شوقانی نے نیل الاوتار میں حدیث نقل کی ہے, حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک اماؤنٹ جو آپ کسی بندے کو دو بار بطور قرض دے دیں, یعنی فار ایگزامپل $10,000 ایک بار آپ نے مدر کو قرض دے دیے اور اس نے پھر واپس کروا دیے, اس نے پھر جب اس کا کام چل پڑا تو اس نے واپس کروا دیے, اور دوسرے بار آپ نے نبیل کو قرض دے دیے وہ $10,000 اور اس نے بھی واپس کر دیے, اب آپ کا تو ایک پیسہ کم نہیں ہوا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو $10,000 صدقے کا ثواب مل جائے گا. قتادہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ, تو آپ مزید کیا چاہتے ہیں؟ پیسہ آپ کا ایک نہیں گیا اور قیامت کے دن کتنے صدقے کا؟ ہاں ذرا زور سے, $10,000 کا, حالانکہ صدقہ آپ $10 بھی نہیں کرتے. جیسے کہ آپ $10,000 صدقہ کر چکے ہیں حالانکہ وہ آپ کو واپس مل گئے. بات ذہن میں آ گئی کیوں چولی صاحب؟ تو صدقہ دینا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ قرض بھی اس کو دیتے ہیں, اب مجھے کوئی قرض نہیں رہے گا کیونکہ اس کو پتا ہے تو اس سے پھر کیا لیں گے, تو یہ تو چلے گئے. تو چوری صاحب اگر قرض دے گا تو فاروق صاحب کو دے گا کہ اس کے پاس ہے اور کچھ بھی نہیں, کم از کم وہ اچھی گاڑی تو ہے, وہ قبضہ کر جاؤں گا. دے گا فاروق صاحب کہ نہیں؟ نہیں دے گا. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک نے کہہ دیا کہ استقم علیہ ولو قتلتا وحرقتا وصلبتا, کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ جو حق کی بات کہہ دی تو اسی پہ ڈٹے رہنا. اگر کوئی آپ کو قتل کرنا چاہے قتل ہی کر دے, اگر کوئی آپ کو کروسیفائی کرنا چاہے کروسیفائی کر دے, اگر کوئی آپ کو آگ میں ڈالنا چاہے آگ میں ڈالے, آگ میں ڈالے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا یقین بن جاتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کا یقین, میں نے آپ کو کہہ دیا کہ $5 پر ہمارا یقین بن گیا ہے, وی آر سیٹسفائیڈ وتھ $5, $5 کے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, ہر سب کچھ کرتے ہیں صحیح, لیکن دین پر ہمارا عقیدہ بن چکا ہے, اللہ ریوارڈ دے گا, نہیں ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں, اب ذرا نکالیں سورہ اللیل, وہاں یہ کنسرٹ. واللیل اذا یغشا, مجھے قسم رات کی, اذا یغشا جب وہ تاریک ہو جائے, والنہار اذا تجلا, اور مجھے قسم دل کی. یہ بند کر دینا, یہ بند, یہ تو نظر خراب کر رہا ہے. والنہار اذا تجلا, اور مجھے قسم دل کی, اذا تجلا جب وہ روشن ہو جائے, وما خلق الذکر والانثی. You are American graduate. وما خلق الذکر والانثی, اور مجھے قسم مرد اور عورت کے پیدائش کی, ان سائکم لشتا. اب دیکھیے دن اور رات, دن اور رات, دن اور رات کے مصروفیات, ان کے اثرات, یہ ایک دوسرے سے مخالف ہیں. صحیح, مرد اور عورت انہیں کی ذمہ داریاں, وہ ایک دوسرے سے مخالف, وہ ایک دوسرے سے مخالف. یہاں پہ ایک مسئلہ لکھیں, ضمنی ضمنی مسئلہ لکھیں. انسان بحیثیت انسان اللہ کریم نے مساوی پیدا فرمائے, مرد ہو, عورت ہو, کالا ہو, سفید ہو, جو کچھ بھی ہو. قرآن کریم بار بار ایک لفظ ذکر کرتا ہے, بعضکم من بعض. یہ بعضکم من بعض کا معنی یہ کہ یو آر ایکول ٹو ایچ ادر, نو ڈسکریمنیشن. یو آر ایکول ٹو ایچ ادر, نو ڈسکریمنیشن. یہ ایک بار نہیں, کئی بار قرآن کہہ دیتا ہے بعضکم من بعض, کیا آپ ایک دوسرے کے برابر ہیں, مساوی ہیں, ڈسکریمنیشن نہیں, کوئی درجہ دوم اور درجہ اول نہیں اس میں. البتہ ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں یہ شریعت نے استعداد کے مطابق دے دی ہیں. شریعت نے ڈیوٹیز استعداد, یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے تو فاروق صاحب کو دینا, صحیح, اور زیادوں کا مسئلہ ہے تو اسلم پرویز صاحب کو دینا ہے. اس لیے کہ ٹیلنٹ علیحدہ ہے. تو اسی طرح ان دو صنف, جیسے کہ جینڈر, ان دو جینڈرز کے ٹیلنٹ مختلف ہیں. لہذا اللہ کریم نے ذمہ داریاں مردوں کو مرد والی دی ہیں اور عورتوں کو عورت والی دی ہیں. یہ لکھ کے مسئلہ. عورت بچہ پیدا کرے گا, مرد نہیں پیدا کر سکتا. انباء العرب میں ایک فوٹو آیا ہے, انباء العرب ایک لبنانی اخبار ہے عربی میں, اسی میں فوٹو ہے, ایک آدمی نے آج کے ہاں جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس نے اپنے اندر وہ بھی ڈالا ہے انکیوبیٹر, اور انکیوبیٹر کے اندر مشیما بھی ڈال رہا ہے, بچہ دانی, اور بچہ دانی میں وہ اسپرم بھی ڈال دیے, اور بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے. بچہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈیولپ ہو رہا ہے. اب اس کے پیدا ہونے کا تو سوائے سرجری سے اور کوئی مسئلہ ہے نہیں, یعنی پیدا تو ہو جائے گا سرجری کے حوالے سے, لیکن ڈاکٹر نے رپورٹ دے دیا ہے کہ آدمی مرے گا, آدمی مرے گا. اس لیے کہ اس کے بیلی اور ایبڈومن کے اندر اتنا سپیس نہیں جتنا اللہ نے فطری طور پر خاتون کے پیٹ کے اندر پیدا کر دیا ہے. صحیح, تو اس کے انٹسٹین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے ہیں. جب بھی آپ ان نیچرل حرکت کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا. یہ امبا عرب میں, اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیا بے وقوف آدمی ہے, اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے, اور غرق ہی ہو گیا. ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ بچہ تو ہم نکالیں گے, آپ چلے جائیں گے. ویسے دنیا میں بھی دیوانے بہت زیادہ ہیں. کیا اللہ رحم فرمائے. اللہ کریم نے مرد اور عورت کی فیملی سسٹم اور فیملی نظام جس کا حکم دے دیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ریپبلکن وہ ٹرائی کر دیتے ہیں کہ بیک ٹو دا بیسکس, کہ فیملی سسٹم وہ پھر انٹیکٹ ہو جائے. اور میں نے کہا اب کہاں کا انٹیکٹ ہوگا, اب تو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کا. اب یہ لوگ واپس آئیں گے اس نمبر پر, کوئی امکان ہے؟ ناؤ دے ول گو ٹو دا ہیل, ناؤ ہیل ود دیم, کیونکہ اب تو واپسی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں. انہوں نے اتنا بیڑا غرق کر دیا فیملی سسٹم کا, اور یہ انیچرل ہے. انیچرل ہے تو یہ خود اب سفر ہو رہے ہیں, سفر. تو اب شریعت اسلامیہ نے فیملی سسٹم کو چار پلرز پر استوار کر دیا ہے. میرج, نو کنسپٹ آف سنگل پیرنٹس اور بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ, میرج. دوسرا ملکہ, ملکہ کا معنی اختیار, اختیار, who will be chief of the household, understood, the husband. نمبر تین, صحبہ, companionship, کہ گھر میں رہنے والے, وہ ایسا نہیں کہ ایک کوئی ہیڈ ماسٹر ہے اور اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا اور لوگوں کو مارتا رہے گا. کمپینینشپ, صحبت, کہ میاں بیوی, ٹھیک ہے ہاؤس ہولڈ کا چیف ہے کون, میاں, کون, میاں, لیکن اس کی رفاقت ہوگی اپنی بیوی کے ساتھ, رفاقت, صحبت, کمپینینشپ, اپنے بچوں کے ساتھ رفاقت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیہ, جب آپ کا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ٹریٹ کرو بھائی کی طرح. کتنی پیاری بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیہ, جب بچہ مرد ہو یا عورت 10 سال کا ہو جائے تو اسے ٹریٹ کرو بھائی بہن کی طرح, کیونکہ یہ جو 10 سال کا عمر ہے وہاں سے ایک بالکل ٹرننگ پوائنٹ شروع ہو جاتا ہے, اور آپ اسے اس طرح ٹریٹ کریں 10 سال سے پہلے جس طرح ٹریٹ کر رہے تھے, وہ باغی ہو جاتا ہے, وہ ریڈیکل ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نہ اپنے کو خراب کرو نہ اس کو خراب کرو. اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیہ, اسے بھائی کی طرح بہن, اسے شراکت کا احساس دیا کرو, آئے بیٹے یہ کام کرنا ہے, کیا خیال ہے اگر یہ گاڑی خریدیں اور اگر یہ فلاں گاڑی فروخت کر دیں تو وہ کیا کرے گا, نہیں نہیں ابو ایسا نہیں, نہیں, یہ آپ شراکت کا احساس دے رہے ہیں اور اس مین کہ آپ اسے باغی نہیں بنا رہے ہیں. اذا بلغ ولدکم عشرا, بس ایک جملہ حضور نے کہہ دیا, کمال کر دیا, کہ اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیہ, 10 سال کا ہو جائے اتنے سارے ایسٹس ہیں ایک آدمی کے, اور اس کے جو نان سورسز ہیں نہیں, اس میں یہ نہیں بنا سکتا, جو آدمی کے نان سورسز ہیں تو اس میں یہ نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے اس نے چوری نہیں کی, اس نے خیانت نہیں کی, اس نے فراڈ اور کرپشن نہیں کیا, ہی شوڈ پروو دیٹ ان کورٹ آف لا, اگر وہ پروو نہ کرے تو اٹ مینس دیٹ ہی از گلٹی, وہاں پی او وہ کر رہے ہیں. اچھا تو میرے, مجھے یہ آر ایس کا نہیں معلوم تھا, مجھے تو حدیث معلوم تھی, تو میں نے کہا شاید کسی نہیں, لیکن ان کو حدیث کس نے بتائی, انہوں نے یہاں آئی آر ایس سے لے لیا ہے. پھر تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمران قیامت کے دن قبروں سے اٹھا کے ہی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے, جکڑے ہوئے لائے جائیں گے, تو ان کا عدل و انصاف یا ان کو چھڑائے گا یا ان کا ظلم ان کو ہلاک کرے گا. یعنی مینز کہ ہر حکمران گلٹی انٹل پرون انوسنٹ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ نَوَاسِهِمْ مُعَلَّقَةٌ بِالسُّرَيَّا, کہ یہ حکمران قیامت کے دن یہ چیختے رہیں گے, کاش کہ ہم زمین اور آسمان کے درمیان سپیس میں لٹکتے رہتے, یعنی اتنی مشکل زندگی گزارتے, لیکن حکومت ہمارے پاس نہ ہوتی ہے, کیا مصیبت میں پنسے ہوئے ہیں, ایک ایک پنی کا حساب دیا جا رہا ہے, ایک ایک بندے کا حساب دیا جا رہا ہے. میں قیامت کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں کو نہیں اپلائی کر رہا, یہاں کو تو آئی آر ایس نے اپلائی کر دیا. میں نے کہا کہ نیب والوں نے شاید یہ حدیث کہیں ڈھونڈی ہے تو انہوں نے یہاں پہ اپلائی کر دیا, لیکن وہ تو واضح ہو گیا کہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں وہ آئی آر ایس کو اسٹڈی کر چکے ہیں. تو قیامت کے دن اللہ کریم ان کو جکڑا ہوا لے آئے گا, انٹل پرون انوسنٹ, بزین میں آ گئی. تو اب اس سے پتا لگ گیا کہ یہ ذمہ داری ہے اور بڑی تکلیف دہ اور مہلک ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے اور بڑی مہلک ذمہ داری, تو اس مہلک ذمہ داری کو آدمی قبول کرے گا, اس سے بھاگے گا, اس سے بھاگے گا. یہ جھگڑا تب پیدا ہوتا ہے جب حکومت کرنا آدمی اپنا استحقاق سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے, تو حق کے لیے پھر آدمی جھگڑتا ہے, ذمہ داری سے آدمی بھاگتا رہتا ہے. تو شریعت اسلامیہ میں خلافت ذمہ داری ہے, یہ حق نہیں, دیٹ از ڈیوٹی اینڈ ریسپانسبلٹی, دیٹ ناٹ اے رائٹ, یہ کوئی رائٹ نہیں, دیٹ از پریویلیج. تو اب جب رائٹ نہیں تو اللہ کریم نے عورتوں کو اس ذمہ داری سے مبرہ کر دیا ہے. یہ آپ لکھیں مسئلہ کہ اللہ کریم نے خلافت والی ذمہ داری سے عورتوں کو مبرہ کر دیا, ان کو چھٹی دے دی ہے, لیو گرانٹیڈ, کہ نہیں پوری دنیا کے لینا چاہتی. دیکھیں بات ذہن میں نہیں آتی, ایک بات, دوسری بات شہادت کی. کرائمز میں شریعت اسلامیہ خاتون کو شاہد نہیں بنانا چاہتی, خاتون کو سائٹ پر, اس کے کچھ وجوہات ہیں, فطری بھی, فطری وجوہات ہیں اس کے نیچرل. ایک تو یہ کہ خاتون ہوتی ہے بنیادی طور پر بڑی ایموشنل, ایک, اور دوسرا فطری طور پر وہ بڑی مرسیفل ہوتی ہے, ایموشنل آدمی وہ مرسیفل بھی زیادہ ہوتا ہے, تبھی تو ایموشنل ہوتا ہے. یہ لکھیں کہ وہ ایموشنل بھی ہوتی ہے اور مرسیفل بھی ہوتی ہے, جذباتی بھی ہوتی ہے اور رحم دل بھی ہوتی ہے, ہاں تو اگر اگر اسے بطور شاہد پیش کیا جائے تو وہ فوراً سوچے گی اور میں گواہی دوں گا اس آدمی کو, وہ تو پھانسی لگ جائے گی. صحیح, تو وہ کہے گی کیوں گواہی دوں, کیوں اس کو پھانسی دلاؤں, ہم دل ہوتی ہے وہ. صحیح, اور کبھی اگر جذبے میں آ گئی تو انوسنٹ کے خلاف گواہی دے دیجیے, تو نیچرل فطری بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہادت کے پس منظر میں بہت سارا خون خرابہ ہو جاتا ہے, تو شریعت اسلامیہ خاتون کو خون خرابے میں انوال نہیں کرتی, کیونکہ ہمارے ہاں تو طریقہ یہ ہے کہ آپ آدمی اپنے باپ کے قاتل کو تو معاف کر دیتا ہے, لیکن جس نے شاہدی کیا اس کے خلاف عدالت میں, وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی تھی, اس نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف, کیوں اس کو مروا دیتے ہیں, اس کا پتہ کریں گے. تو اگر خاتون انوال ہو جاتی ہے تو اس کو مروائیں گے. شریعت اسلامیہ نے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا کہ اس کو انوال نہ کریں بلڈ شیڈ میں, انوال نہ کریں بلڈ شیڈ میں. اور سول سائڈ پر بھی, سول سائڈ پر بھی اسی کی شہادت کو کنڈیشنل بنا دیا. یہ اس لیے کہ مہذب معاشروں میں خاتون کا گھر سے نکلنا سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف ہر گارڈین, فادر, برادر, ہسبینڈ اور ایون سن, اس کی نام رجسٹرڈ ہو گئی ہوگی گواہی کے لیے اور ہسبینڈ اجازت نہیں دے گا باہر نکلنے کا, تو کیس از گون. وہاں پہ گورنمنٹ بھی امپوز نہیں کر سکتی شریعت اسلامیہ میں اس خاتون پر کہ نہیں آپ نے گواہی کے لیے آنا ہے, نہیں, بیکاز رائٹ آف دا ہسبینڈ از دیٹ از پریئر. تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو کنڈیشنل بنا دیا کہ بھائی لیٹر آن یو ول فیس دا ڈیفیکلٹیز, لہذا اچھی بات یہ کہ اس کو ایک سائڈ پہ کروا دیں. اور تیسری بات میراث کی, وراثت کی, چونکہ جنرل کنسپٹ شریعت میں یہ ہے کہ خاتون کی کوئی اکنامیکل ریسپانسبلٹی ہوتی نہیں, شریعت میں خاتون کی کوئی اکنامیکل ریسپانسبلٹی نہیں. اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے, اگر وہ بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے, اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے, اگر وہ بیوی ہے ہاں تو شوہر کی ذمہ داری ہے, اگر وہ کسی کچھ بھی نہیں اور کوئی بھی نہیں وہاں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اس خاتون کی ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ اسٹیٹ کی. تو ہم تو اسلامک اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے حصہ مختص کر دیا, اگرچہ ریشو کم ہے, حالانکہ اس کی کوئی اکنامک ریسپانسبلٹی, یعنی معقول تو یہی تھا, لاجیکل تو یہ تھا کہ اس کو کیا چاہیے, کچھ نہیں. اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ گھر بھی میں آپ کو دوں گا, گاڑی بھی دوں گا, روٹی بھی کھلاؤں گا, کوک اور پیپسی بھی پلاتا رہوں گا, اور آپ کا جس قسم کا ڈریس چاہیے وہ بھی آپ کو لا کے دوں گا, تو آپ کہو گے مجھے کسی قسم کے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ اختلافات نیچرل ہیں, جس طرح دن رات کے ہیں اس طرح مرد اور عورت کے ہیں. تو یہ قسم اس لیے اٹھایا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثی, اور قسم مجھے مرد اور عورت کے پیدائش کی, ان سائکم لشتا, آپ لوگوں کی تگ و دو بھی مختلف ہے. آپ لوگوں کی تگ و دو بھی مختلف ہے, کوئی اس وقت یہاں درس میں بیٹھا رہتا ہے, کوئی ڈینور میں, تگ و دو مختلف ہے. ان سائکم لشتا فاما من آتا واتقا, پس وہ آتا جو جس نے دیا, آتا جس نے دیا, اور اللہ کریم نے یہاں منشن نہیں کیا کیا دیا, جس چیز کو لوگوں کی ضرورت تھی, لوگوں کو ڈریس کی ضرورت تھی اس نے ڈریس پرووائڈ کر دیا, لوگوں کو فوڈ کی ضرورت تھی اس نے فوڈ دے دیا, لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی اس نے پانی دے دیا, لوگوں کو بلڈ کی ضرورت تھی اس نے بلڈ دے دیا, لوگوں کو دوائی کی ضرورت تھی اس نے دوائی دے دی, لوگوں کو کار کی ضرورت تھی اس نے کار دے دی, اعلیٰ در قیاس. تو اس لیے اللہ کریم نے یہاں آبجیکٹ اور مفعول وہ منشن نہیں کہ فام مامن آتا, کہ ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز کہ کیا کچھ چاہیے, کیا کچھ چاہیے. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا, بنگلہ دیش میں فلڈ آیا ہے, پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ آسمان تلے کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں, آسمان تلے کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ہم انہیں کہہ دے کہ ہم آپ کو پیپسی کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں, بھائی انہیں پیپسی کوئی ضرورت نہیں, انہیں تو شیلٹر کی ضرورت ہے اور سادہ کھانے کی ضرورت ہے, ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز. فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا, جس نے دیا وہ جو ضرورت تھی, اور دوسرا وتقا, اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا, فارسے کا پلہ دیتا رہا, وصدق بالحسنہ, اور وہ کیوں دیتا رہا, اس لیے کہ وصدق بالحسنہ, he was confirming his reward on the day of judgment. صحیح. اگر آدمی اپنے ریوارڈ کو کنفرم نہیں کر رہا, وہ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا, پھر وہ جیب میں ہاتھ بھی نہیں ڈالتا. یہ جیب میں ہاتھ تبھی ڈالی جاتی ہے جب آدمی کا عقیدہ ہو جائے کہ جو کچھ میں دوں گا ریوارڈ مجھے ملے گا, جو کچھ میں دوں گا ہاں ریوارڈ مجھے ملے. اور ہم جب ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایک روپیہ نکال دیتے ہیں, صحیح, تو ہم کہتے ہیں اور کچھ ہو یا نہ ہو ایک روپیہ سے تو ہاتھ دھونے دو پڑے, ایک روپیہ سے تو ہاتھ دو ڈالے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ نہیں بنتا. تو اس لیے اللہ کریم نے وہ صدق بالحسنا کہہ دیا کہ جو ریوارڈ پہ سیٹسفائیڈ ہے اور اس کا عقیدہ ہے تو وہ دیا کرتا ہے. یہ صحابہ کرام اپنا سب کچھ لٹاتے تھے. کیوں لٹاتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ فار ایوری سنگل پینی وی وڈ بی ریوارڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا, کہ قرض حسن دے دیں, تو قرض حسن وہ جس کا پھر آپ ڈیمانڈ نہ کریں, مقروض جب چاہے تو آپ کو دے دیں, جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ جب چاہے, تو پھر اس کو کہتے ہیں قرض حسن. اس کو کہتے ہیں کیا؟ قرض حسن. تو اللہ کریم نے بھی کہہ دیا کہ واقض اللہ قرض حسن, جب آپ ڈونیشن دے رہتے ہیں تو صبح و شام اس انتظار میں نہ رہیں کہ اب اللہ کبھی آسمان سے چپر پاڑ کے ہمیں دے دے گا, کیونکہ ہم نے صدقات دے دیے. اللہ کریم نے فرمایا قرض حسن دے رہے, ڈیمانڈ ہی نہ کریں. واقض اللہ قرض حسن, ڈیمانڈ ہی نہ کریں, اللہ پہ چھوڑے کہ اللہ کب دینا چاہے, یہاں دینا چاہے یا آخرت پہ دینا چاہے. تو حضور پاک نے جب یہ بات کہی تو حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے, حضرت ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی تھے, اس نے کہہ دیا رسول اللہ وہ استقرض اللہ عز و جل, اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے, اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دہدا اللہ قرض مانگتا ہے. تو حضرت ابو دہدا نے کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرا وہ جو فلاں باغ ہے, میرا مدینہ کے باہر وہ جو فلاں باغ ہے اور اس کے اندر میرا بنگلہ بھی ہے, اس کے اندر میرا بنگلہ بھی ہے اور وہاں پہ میرے غلام بھی ہیں, نوکر بھی ہیں, اور وہاں پہ میرے مویشی بھی ہیں, وہاں پہ دنیا کی ساری ساز و سامان موجود ہے, میں نے وہ باغ اللہ کے لیے دے دیا, وقف کر دیا, اللہ کے لیے دے دیا اور وقف کر دیا, اور وہاں سے اٹھ کے آ گئے. اب وہ جو باغ تھا اس کے ارد گرد ایک وہ جو ہے نا باڑ لگا ہوا تھا, تو وہ باڑ کے اندر نہیں گیا, یہاں کھڑے ہو کر آواز دے دی اپنی بیوی کو یا ام دہدا, تو ام دہدا نکل آئی, اس نے کہا بچے کو اٹھاؤ, ایک جوڑا کپڑا میرا اور ایک اپنا, اور باہر نکل آؤ. اس نے کہا ابو دہدا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ میں نے قرض دے دیا اللہ تعالیٰ کو, یہ باغ میں نے اللہ. اب ام دہدا وہ بھی صحابیہ تھی, اس نے کچھ آئیں بائیں شائیں نہیں کیا, ہمیں تو پھر تپڑ یہ آپ کے باغ کی مال ہے آپ قرض دے دیتے ہیں, چلو بھاگو یہاں سے, ہاں یہ جوڑا لے لو چلے جاؤ. ام دہدا اپنے بچے کو اٹھا کر اور دو جوڑے کپڑوں کو اٹھا کر باہر نکل آئی, باغ وقف ہو گیا. اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کریم فار ایوری سنگل پینی ہی ول گیو اس ریوارڈ. تو واپس اپنے سبق, اسے کہتے ہیں استقامت. کیا کہتے ہیں؟ استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله تاکہ کو قالو جنہوں نے کہہ دیا ہے ربنا الله ہمارا رب اللہ تعالی ہے, ثم استقاموا اور پہ وہ استقامت کا مظاہرہ کر چکے ہیں کانسٹنٹلی اور کنٹینیوسلی. یعنی استقامت ایسی چیز نہیں کہ آج آپ نے استقامت کا مظاہرہ کر دیا اور کل ایموشنل ہو گئے, نہیں, استقامت ایسی چیز ہے جو لائف کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, جو لائف کے ساتھ. اور استقامت مجھے دیکھیے, استقامت کس چیز کا نام ہے؟ ظفر نے جو بڑی عجیب بات کہی تھی, نہ صرف ظفر نے بڑی کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ نہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ نہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, اسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. یہ ہوتا ہے استقامت, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. آدمی کی عیش ڈیولپ ہو جائے, آنا زندگی ہوتی ہے یاد خدا, وہ خود خدا بن جاتا ہے, اور آدمی غصے میں آ جاتا ہے تکلیف میں آ جاتا ہے خوف خدا نہیں رہتا, سب کچھ کر جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ نہ کیسا ہے صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة, اتر کے آئیں گے ان کے پاس فرشتے رحمت کے, اللہ تخافوا, کب؟ جب ان کی روح قفس انصری سے پرواز کے لیے تیار ہوگی تو رحمت کے فرشتے پہنچ جائیں گے وہاں. ایسے آدمی کے پاس, اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافو, کہ آپ ڈرے نہ, ولا تحزنو, اور آپ فکر مند نہ ہو, وابشروا بالجنہ, اور آپ بشارت لے لیں, ہیپی نیوز لے لیں, بالجنہ, جنت کے ذریعے, اللتے وہ جنت کنتم توعدون, جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو ابھی روح قفس انصری سے پرواز نہیں کر گیا ہوتا, فرشتے اس کو بلینک چیک دے دیتے ہیں کہ لا تخافو ولا تحزنو وابشروا بالجنہ, ہم آپ کو پیغام لے آئے ہیں, آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. یہ جنت, اب پتہ لگ گیا کہ جنت بدلہ ہے استقامت کا. یہاں سے پتہ لگ گیا کہ جنت بدلہ ہے کس چیز کا؟ استقامت کا. اب ایک دوسری چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسٹریمزم. ایکسٹریمزم, ایکسٹریمسٹ آدمی میں استقامت نہیں ہوتی, وہ آج تو ایموشنل ہو کے میزائل اٹھا دیتا ہے کہ چلو پوری دنیا کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں, ظلم ہو رہا ہے, صحیح, اور کل کلا پھر نماز بھی نہیں پڑھتا. السلام نے تبھی فرمایا ہلاک المتنطعون, ایکسٹریمسٹ وہ ہلاک ہو گئے ہیں, ایکسٹریمسٹ وہ ہلاک ہو گئے ہیں, ایکسٹریمسٹ وہ ہلاک ہو گئے ہیں, کیونکہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں امت وسط اور بیلنس امت قرار دیا ہے کہ یہ بیلنسڈ امت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نہ افراد کرتے ہیں نہ تفرید کرتے ہیں, نہ حد سے آگے گزر جاتے ہیں نہ حد سے اس پار رہتے ہیں کہ حد کے قریب ہی نہیں جاتے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, ہم آپ کے فرینڈز اور آپ کے گارڈین ہیں. اولیاء پلورل آف ولی, پلورل آف ولی, اور لفظ ولی یہاں گارڈین اور فرینڈز کے معنی ہیں. نحن اولیاؤکم, ہم آپ کے گارڈین اور آپ کے دوست ہیں, فی الحیات الدنیا, اس دنیاوی زندگی میں, وفی الاخرت, اور آخرت میں, ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور آپ کے لیے ہوگا آخرت میں ما وہ نعمتیں, تشتہی انفسکم, جسے چاہے آپ کے دل, ولکم فیہا ما تدعون, اور آپ کے لیے وہ نعمتیں, تدعون, جسے آپ چاہیں گے. تو ایک ہوتی ہے تشتہی اور ایک ہوتا ہے تدعی. تدعی کا معنی آپ نے ایکسپریس کر دیا کہ مجھے چائے چاہیے. تدعی کا معنی یہ کہ آپ نے زبان پر کہہ دیا کہ مجھے چاہیے, اور تشتہی کا معنی یہ کہ ابھی زبان پہ نہیں آیا, دل میں خیال پیدا ہوا اور چیز سامنے پڑی ہوئی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ پکاریں گے تو بھی چیز آئے گی, آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا تو وہ بھی پہنچ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا, یہ ضیافت ہاسپٹلٹی ہے, مہمانداری ہے. مل غفور الرحیم, ایسے اللہ کے جانب سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے. تو دو قسم کی مہمانداری ہوتی ہیں, ایک مہمانداری بیسڈ آن دی ول آف ہوسٹ, دوسری مہمانداری بیسڈ آن دی ڈیمانڈ آف دی گیسٹ. تو نزل یہ وہ مہمانداری جس کا گیسٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے, مہمان ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ میرے مہمان بنے, اب میں جو کچھ گھر میں تیار کرتا ہوں, ساگ دال یا جو کچھ, وہ آپ کو پیش کروں گا, یہ بھی مہمانداری ہے, بٹ بیسڈ آن مائی اون ویل, میں نے تیار کر دیا. اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آج لنچ میں آپ کو کیا چیز راس آئے گی, صحیح. اور یہ معاملہ آدمی کس مہمان سے کرتا ہے؟ جو انتہائی محترم اور بے تکلف ہو, جو انتہائی محترم بھی ہو اور دوسرا بے تکلف بھی ہو. تو اس سے کہتے ہیں کہ لنچ آج کہاں کیا جائے؟ شاہ نواز میں کیا جائے یا الوطن میں؟ تو بے تکلف آدمی سے. دو سال سے ہم شاہ نواز کے لیے, الوطن کے لیے انتظار کر رہے ہیں وامک بھائی کی. نزلم من غفور الرحیم, یہ مہمانداری اللہ کی جانب سے جو بخشنے والا اور مہربان ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, ومن احسن قولا, اور کوئی نہیں زیادہ بہتر بات کے اعتبار سے اور دعوت کے اعتبار سے, ممن اس شخص سے, دعا الى اللہ, جو بلاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف, وعمل صالحا, اور خود عمل کرتا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ دعوت جیسی محبوب عمل دنیا میں اور کوئی ہے ہی نہیں, دعوت جیسی محبوب عمل اور کوئی ہے ہی نہیں. ہر پیغمبر کی تین ذمہ داریاں تھیں, آپ لکھیں, ایک عبادت, دوسری دعوت, اور تیسری جہاد. عبادت, ٹو بی ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالی. عبادت لوگ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کنیکشن پیدا ہونے کے لیے. ٹو پروٹیکٹ دا ہیومینٹی فرام دی پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں؟ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچیں، تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچیں۔ حضور علیہ السلام نے یہی بات حضرت عمر سے کہہ دی کہ جب حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ اس آدمی کا سر تن سے جدا کر دوں، اس نے تو ایسا کر دیا تھا، ابھی ایمان لا رہا ہے، وحشی بن حرب، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کافر کا مسلمان بنانا اللہ کی نظر میں 100 کافروں کے قتل کرنے سے بہتر ہے، یا 70 کافروں کے قتل کرنے سے بہتر، کیونکہ آپ نے 70 کافر جہاد میں قتل کر دیے تو کیا ہو گیا؟ بس جہنم چلے گئے، پہنچ گئے، کہاں پہنچ گئے؟ جہنم پہنچ گئے، اور ایک کافر کو مسلمان بنا دیا تو جہنم سے چھٹکارا دیا۔ تو عذاب میں پہنچانا کمال کی بات ہے، عذاب سے بچانا، عذاب سے بچانا۔ تو اسے کہا کہ ایک کافر کو مسلمان بنانا اللہ کی نظر میں 70 کافروں کے قتل کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ نے ایک انسان کو عذاب سے بچایا اور 70 کو قتل کر دیا تو کیا ہو گیا نتیجہ؟ عذاب میں چلے گئے، پہنچ گئے۔ اور تیسری جہاد، تو جہاد آپ کے مشن، آپ کے پروگرام، یا آپ کے پروگرام کے حامل لوگوں کے خلاف جو سازش ہے اس کا کلا کما کرنا ہے۔ جہاد از ایکچولی اگینسٹ دی کنسپریسی اینڈ کنسپریٹرز، کہ جو کافر ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، حضور نے بھی کبھی ان کو نہیں چھیڑا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بھی حضور کو پتہ لگ گیا کہ فلاں قبیلہ کوئی سازش کر رہا ہے، فلاں قبیلہ ہمارے کیپٹل کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف کوئی سازش، یا فلاں قبیلہ ہمارے ساتھیوں کو تنگ کر رہا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لانچ کر دیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد لانچ کر دیا ان کے خلاف، سریہ بھجوا دیا کہ جاؤ ذرا ان کو دباؤ، سریہ پہنچ جاتا ان کو دبا دیتا، اگر وہ مقابلے پر اتر آتے کاٹ دیتے ہو، اگر دب جاتے تو چھوڑ دیتے، یہ خبردار اگر آئندہ کے لیے کوئی ایسی حرکت کی تو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور نہیں کوئی زیادہ بہتر قولاً بات کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے، دعا اللہ ہے جو لوگوں کو بلائے اللہ کے جانب، وعمل صالحا اور عمل کرے صالح، وعمل صالحا اور عمل کرے صالح۔ اب دعوت کیسے دی جائے گی؟ ایک تو یہ بات کہ یہ ذمہ داری ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لکھیں ایک مسئلہ، بنی اسرائیل کی دعوت کی ذمہ داری ان کے پیغمبروں کے ذمہ تھی، لیکن اس امت کی دعوت کی ذمہ داری امت کے ذمہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو ڈیوٹی کس کی ہے؟ امت کی۔ جو اللہ نے اس امت کے امت وسط کے دیا، امت وسط، وسط کا معنی ان بٹوین، نائدر یو آر نبی نار ایز نارمل امہ لائک ادرس، یہ آپ لکھیں امت وسط کا، یہ ایک بہترین ترجمہ جو ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یو آر دی بیلنس امہ، آر یو آر این امہ ان بٹوین اور ان دا مڈل، ہاؤ ان دا مڈل مینس دیٹ یو آر ناٹ ربی نبی اور رسول، ہم نبی اور رسول تو نہیں ہیں، کہیں نہیں ہیں، لیکن ڈیوٹی ہماری وہی ہے جو نبی اور رسولوں کی ڈیوٹی، پرفارمنگ دی سیم ڈیوٹی وچ واز پرفارمڈ بائی دی انبیاء بنی اسرائیل، ڈیوٹی آپ کی بنی اسرائیل والے انبیاء کی ہے، تو آپ بنی اسرائیل کے عام امت کی طرح نہیں ہیں، آپ کی ایک پوزیشن ہے ہائی، لیکن آپ نبی بھی نہیں تو وہاں سے نیچے، تو نبی سے نیچے اور عام امتوں سے اوپر ہے، تو یو آر ان بٹوین۔ دعوت جب دے دی جائے گی تو دعوت کون دے گا؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ دعوت فریضہ ہے اس امت کا، لیکن کون سا فریضہ، فرض عین یا فرض کفایا؟ بعض علماء کا مسئلہ کہ فرض کفایا اور جمہور کا مسئلہ کہ فرض عین۔ فرض کفایہ کا معنی یہ کہ اگر شمار کے چند لوگ یہ کام چلاتے رہے تو باقی امت کا ذمہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن فرض عین کا مفہوم یہ کہ ہر انڈیویجول ہی ریسپانسیبل ٹو لانچ دعویٰ، یہ لکھیں آپ کہ یہ فرض عین ہے، تو ہر انڈیویجول مسلم از ریسپانسیبل ٹو لانچ دعویٰ ٹو دی بیسٹ آف ہز نالج۔ اگر اس کو ایک مسئلہ آتا ہے تو ایک مسئلے کی بات کریں، 10 مسئلے آتے ہیں تو 10 مسئلوں کی بات کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، کنوے مائی میسج، ایون یو پیپل ڈو نو اونلی اے سنگل آیا، تو یو شوڈ کنوے دیٹ۔ اگر آپ کو ایک آیت معلوم ہے تو وہ کنوے کر دے، ایک مسئلہ معلوم ہے تو وہ کنوے، تو پتہ لگ گیا کہ اب یہ فرض عین ہے، کیا ہے فرض عین. البتہ طریقہ اس کا کیا ہے. تو آپ یہاں پہ ایک مسئلہ لکھیں کہ شریعت میں دو قسم کے احکام ہوتے ہیں, ایک وہ کہ عمل اور اس کا طریقہ دونوں ٹیکسٹ میں معلوم ہوتے ہیں. عمل بھی قرآن یا حدیث کے ٹیکسٹ میں ذکر ہے اور اس کا طریقہ بھی قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ میں ذکر ہے, جس طرح ہماری نماز. اب نماز بھی ان دی ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ حدیث اینڈ دی وے وی آر پرفارمنگ اور صلات دے فیس آلسو مینشن دیئر ان حدیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دی پریکٹس آف, سو وی کین ناٹ چینج. نماز کا طریقہ ہم چینج کر سکتے ہیں؟ ہاں, ہم اس جانب کے بجائے اس جانب اس ڈائریکشن میں فیس کر سکتے ہیں, صحیح. یا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چلو جی مغرب کی نماز کو چار رکعت کروا دیتے ہیں, صبح کی تین کروا دیتے ہیں, کروا سکتے ہیں. یا یہ کروا سکتے ہیں کہ چلو جی آج سجدے سے شروع کرتے ہیں, صحیح, یہاں سے اوپر آئیں گے, پہلے سجدہ اور پھر اس کے بعد رکوع اور پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے اور پھر کھڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وائے؟ اس لیے کہ حکم اور اس کا طریقہ دونوں نص میں اور ٹیکسٹ میں ذکر ہیں. سو یو مسٹ پرفارم اٹ ان سیم وے ایز مینشن دیئر ان حدیث اور ان دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دوسرا حکم وہ ہوتا ہے کہ عمل تو نص میں ہوتا ہے. عمل نص مین ٹیکسٹ, عمل تو ذکر ہوتا ہے کہاں؟ ٹیکسٹ میں, ٹیکسٹ آف قرآن اور ٹیکسٹ آف حدیث. لیکن اس کا کوئی اسپیسیفک طریقہ ذکر نہیں ہوتا. دین دیٹ ڈیپینڈ اپان دی سرکمسٹانسز دیٹ یو کین ڈو, کہ آپ نے اس عمل کو پورا کرنا ہے کس طریقے سے. اس کے طریقے مختلف ہوتے ہیں, کوئی ای میل سے دعوت دے دیتا ہے, صحیح, ویب پیج بنا دیتا ہے, کوئی پمفلٹ شائع کرتا رہتا ہے, کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ دعوت دے رہتا ہے, کوئی درس دے دیتا ہے, کوئی بیان کرتا ہے, کوئی جماعت والے وہ بسترے اٹھا کر, صحیح. اب یہ لکھیں, کیونکہ بعض لوگ پہ جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی کے زمانے میں تھا. بھائی, دعوت کا کوئی خاص طریقہ ٹیکسٹ میں نہیں ہے. ٹیکسٹ آف قرآن اور حدیث صرف دعوت کا ذکر کر رہا ہے, طریقہ اس کا منصوص نہیں. طریقہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر اور احوال پر کہ کون سا طریقہ آپ کو سوٹ کرتا ہے اور کس طریقے کا فائدہ زیادہ ہے, تو آپ اسی کو لانچ کریں. دعوت والے خود نیک ہوں تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا وعمل الصالحات, کہ اس آدمی سے بہترین, اس شخص سے بہترین شخص نہیں جو اللہ کی طرف دعوت بھی دیتا رہے اور خود بھی عمل صالح کرتا رہے, خود بھی عمل صالح. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جس آدمی کا اپنا عمل صالح نہیں وہ خیر کی بات بھی نہیں کر سکتا, نہیں خیر کرتا نہیں تو خیر کی بات تو کرے کم از کم. یہ لکھیں آپ, کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھی کی بات ہوتی ہے. بھائی خود تو ایسا ہے, میں کہتے ہیں نماز پڑھو, بھائی تو برا کہتے. امت اور آپ ہوں ایک ایسی امت, یدعون الی الخیر, کہ بلایا کریں خیر کے جانب, و یامرون بالمعروف, امر کریں معروف کے, و ینہون عن المنکر, اور منع کریں برائی سے, و اولئک هم المفلحون, اور یہی لوگ یہ کامیابی پانے والے ہیں. اب پتہ لگ گیا کہ کامیابی اس امت کی موقوف ہے دعوت پہ. کامیابی اس امت کی موقوف ہے کس چیز پر؟ دعوت پہ, کہ اولئک هم المفلحون, جو لوگ دعوت کا کام چلاتے رہیں, اللہ کے میسج کو کنوے کرتے رہیں, و اولئک هم المفلحون. اب دعوت کا کام چلتا رہے تو پھر فرقواریت نہیں پیدا ہوتی. یہ آپ لکھیں, یہ فرقے تب پیدا ہوتے ہیں جب دعوت کا کام رک جاتا ہے. امت میں فرقے کب پیدا ہو گئے؟ جب دعوت مان پڑ گیا. تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, اور آپ نہ بنو ان لوگوں کی طرح, تَفَرَّقُوا, جو فرقوں میں بٹ گئے تھے, واختلفوا, اور اختلاف کر چکے تھے, من بعد ما جاءهم البینات, و بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ پہنچے تھے, وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی عذاب ہے. اور آپ آگے جائیں آیت نمبر 110 پر, اسی کے بعد آتی آیت نمبر 110 نکال لیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کنتم خیر امت, آپ ہیں خیر امت, بہترین امت, اخرجت للناس, آپ کو پیدا کیا گیا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے. اخرجت للناس, آپ کو انسانیت کے لیے, یعنی آپ انسان ہیں لیکن آپ کو پیدا کیا گیا ہے انسانیت کے لیے. آپ کو پیدا کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ آپ پریکٹس کریں گے انسانیت کو, اور دوسرا یہ کہ آپ انسانیت کو بچانے کی فکر میں لگے رہیں گے, انہیں دعوت دے کے کہ وہ عذاب میں نہ چلے جائیں. تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, آپ حکم کریں گے لوگوں کو اچھے کاموں کی. وتنهون عن المنکر, اور منع کرو کرو گے لوگوں کو عن المنکر, ناجائز کاموں سے. وتؤمنون باللہ, اور آپ ایمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ پہ. مومن بن